إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب خري بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دا نولس روکوگانی پورشوی گویا 163 آیاتونا دا شبه نہ پورشوی آخری شبہ 158 نمبر آیات صفا مروہ دا شاعر اللہ ندے پاغی بوتانو کې دې شي چې اعتراض کړي کوي داغه جواب وشو بوتان لري شو دا زمون نوې جماعت عظیم الشان چې جوړ شوې ده نو دې دې کې کاروانده به کېدله ګندګي به پرته و نو هغه صفه مونږه صفه کړه دا هم صفه خلاص شو خبره دا مسلې وي دی پټی کړي وي یهود و نصاراو نصارا خو برای نام لیکن یهود مدینه کې پاتې کېدل ان الذين یکتمون کیغه ته اشاره وشو دا شوبه چې چا کولی او حق پټ کړو د دنیا د مفاد لپاره انسان یعنی حق لپټی او باطل لس دلیل پیش کړي نو هغه جوړیږي نه اگر جوړ نه اخلي هغه ته جوګار بګار وای کم سړی چې بدعت لپاره دلیل لټای نو بدعت خو کاری ثواب نه دی د کاری ثواب غني نو ثواب لپاره خو سم د نبی علیہ السلام طریقه ده اگر د خشته نه نو لګیا دی تحریف به کوي پایاتونو کې په حدیثونو کې موږ د تحریف نه بالکل بری او زمایو دعوت توحید بیان شو و الہکم الہ واحد د دې آیات تفسیر کې قرطبی لیکي ډېر خوله تفسیر دی الله پاک د کتمان د حق نه مخلوق ويرو گویا علماء ويرول اوس په دې کې دا بیان کوي چې اول هغه شی چې دا غی اظهار واجب دی او دا غی کتمان حرام دی هغه معاملې د توحید دا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يهود شرك اختيار کړي او نصارا او شرك اختيار کړي او تجاوز یې کړي الله په خپل کلام کې خپل د توحید سبق بیان نه ان فی خلق السماوات جلالین لکھی طلبو آیتا فی ذلک فقال او طلبو کو چې إلهكم إله واحد لپاره دلیل سده اے اوس دا دلیل دے پا دے 164 نمبر آیات کی تب ہوتا خواہ کیک دے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ بِشَكَاں پا خِلْقَتْ دَا سْمَنُنُو وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ دا دیل پارا آخری مضمون چې دې ټول سره لګي لا آیات لقوم یاقلون دې ان فی خلق السماوات لا آیات لقوم یاقلون دا لا آیات دا دې ټول سره لګي دو طلب د نخه وکو نو الله وای نخه داغه اعدادا وصل تا ګوره برابر دی ها بس شو از ما کار وش مو گئی سکو بشکا په خلقت د اسمانونو د زمکه اسمان تا ګوره زما رو را خبره غوړه کو پرې د سپوره او د زمکه تا ګوره د سومره وسیدا سونه مخلوق ته پدې کی आवाज بنی ادم ندی کروڑ ها مخلوق ته هغه ټول خریز کی داغو انتظام الله کوي ته الله له شریک څنګه پیدا کوي ستا ذهن خراب دی خلقت د اسمانونو او د ځمکه و اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل مجرور وایا دا د فی لاندې شو ان فی خلق السماوات ان فی اختلاف الليل والنهار ان فی الفلك التي دا ټول مضمون په دې طریقې سره مرکب شو بیشک په اختلاف د لیل او نهار شپه راځي تیار شي ورځ راځي نورانا شي سوره صفات کې برا شي قصص کې زمانه به وایا ک پتا سو الله شپې شپه کې نورانا بسوک راوړي او که ورځې ورځ کې ندارام لپاره شپه بسوک راوړي پاندازې دې بني ادم د ضرورت الله روزرا ولي شپارا ولي نو شپه تیار ده دې تیاری کې دا نه فدا چې دې بارام کې دې ټول شپه تن تن تناسته ون نار روز اوس کو ګرم ملکونو کې روزي رسي دا سونه بوټي دي سونه چې کوم دې شنه ده دا به ختم شي دادا الله پاک قدرت کریش بی دی والنهار اندازه سره روز دا رنا دا رنا ضرورت ته اس کا رنا نہیں همیشه شپی نو د بنی آدم دا جوان ټول با پا مرگ بانی بدل شی کشپی شپی بی هم دا غصی دا نو موقع پا موقع اللہ رنا کئی منگ نبیل ناخلی دا چی کم اخلی نو خدای دی خیر کی والفلک التي مجرور ده ان في الفلک التي تجري دا بیړی چې ته د لرګونو مزدار جوړای نو معمولی غونې تانبا اوس پنه ته په بو کې وګورځه ته تر رسیدي او زه ته کته وي تر رسیدي دا لوی بیړی په شان د غره پای کې دونه مال راځي سړی ریانی کی دا خپل مزید یو ملک بل ملک تا دا دا الله پاک دی اولی نخشوا هاغا بیڑای چی روانه دا پا دریاب که پا هاغی سرا چی خلکو لنف اور کئی تا تخکاری تاجر تخکاری ضرورتمن تخکاری دا دا اللہ پاک دی اولی نخی دی دا بنی آدم نشی کولی وما انزل اللہ هاغا چی اللہ رلی گل دی ما انزل اللہ پا ترکیب که دا دا فالفس سر لگی ان فی ما انزل اللہ بشک پاغی که چه اللہ را لی گل دی داسمان نام ماینو با وزد وریز نو برات لا بیاد آغا وریز مسخر پاغی بانی غور و فکر و که دا اللہ یوال بخکاری نو از دا کول دا قرآن بخی که چرلول بخی فا احیا جوان دا اکران بیهی پا دی باران الارد از مکان پا گیا سران د گیا ته ګوري دا د بنی آدم خوراک ته انتظام دی سنا مخلوق ته دا غټولو انتظام دی باندم او تها مظهری وی باد یوب سیها نو کړه د حیات نه مراد تازگی وی د ازمکه تازه شو موتهان مراد یوب استه دا قران پاک چې کم زړه ته ورسید په صحیح مانو کې هغه وج زړه هغه لون شو سو لاک صحابه الله پاک داغا تیارون راوخ کل رنا تا دای طریقه شوا نند اشاعت والا صحید قرآن درس کئی بلکل پا کس فرق نشتی الحمدللہ خلقو پسی اولا گیدوی دا چل دے دا چل دے دا ټول سازش دیهود و نصاراو دے دا غیر مسلمو دے او بیا په مسلمانانو کې دا سی چگه خپل ملگری کھڑی دی نو دا ترتیبی جوړ که کنی دیوبان ډیر لوی طاقتو و بس فی ایحان خوار اکرم پا دیز بگا که من کل دام با هر جانور هر قسم جانور تا کپا تحقیق کشی حیران بشی وفی کل شین آیتون تدلو علانه واحدو هر شی کی نخدا چی اللہ یو دے دا بنی آدم نشی کولی دا اسمان زمکی ترمنز آوریز چی مسخر دا پا دی غورو کا آغر زمان پجاز کی راتلو کرا چینا دومره وریاز دا حد نه سیوا جهازی اوچت کو اوچت که برن را روانو او چه کتا کتل نو سریار یعنی گی دا غرون لانده بانده کی هاگا وریازی چه مسخر دی دا اسمان زمکی تر منزان تا گوری تا گوری تا ولی دا اللہ دا توحید نشم کوری اسی کرو کوری لا آیات و تصریف الرياح چلول دبادونو و سحاب دا دا قدرت نخی دی المسخر بین السماء والارض لا آیات لقوم یاقلون دا آیات کی جواهر القرآن کی وای دا تنوین لپار دا تفہیم شان دے سنگا دا معنیو کتابونو کی رازی لا آیات دلالات على وحدانیته تعالی جلالین وی لوی لوی نخی دی دا لا پیوالی لپار دا قوم جا قلرین ما شاء اللہ عبداللہ بن مسعود روایت تے بخاری کتاب و تفسیر کے بیان ہے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کلمہ و قلت اخرى ما بلا کلمہ یعنی عبداللہ بن مسعود و ایچ حضرت ہوئے یو کلمہ دخلین ہا او اخکلا و قلت اخرى نبی علیہ السلام و امام ماتا و یدعو من دون اللہ ندع سوک چمر شو پا دی حالت کی چا اللہ لشرک پیدا کئی پا دی مخیات بانی تذکرہ کئی دخلن نارا دی بہور تزی زویمان چا سوک مر شو ہوا لا یدو للہ ندہ اللہ لشرک نا پیدا کئی نو دخل الجنہ دا بخاری کتاب و تفسیر کی رازی باز دخل کنا آغا دی چینی سی بید اللہ نا انداد شرکا انداد جمد ندہ شریک فی صفت ماں پدی بانی شعراء اٹھن میں اولی کا آغرز دایات مارا اوخ کےو انداد انہا ہی الاؤسان اللتی اتخذوها آلیہتن دا حقا اوسان مراد دی بوتان چاہو مابودان گرزولی اولی تقربهم الاللہ زلفا زمان دوتا دو اللہ تا دا اصل کے دن ایکانو بندگانو تصویرونو نو پنیز دا اللہ نیکانو یعنو انبیاء خو نیکان دی دین علاوه نورم پکې نیکان به اوسه بدن چې دی نو هغو ته به نسبت د نیکی کو د مخلوق په دې شرک کې مبتلا دی ماشاءالله هغونه به یې نفع او ضرر طلب کو د هغې په نوم به یې نظرونه کول قرابین اکثر مفصلین وایي مراد ترنه دا دي دې درګاونو سره خلک هم دا چل کوي بعض د خلکو نه هغه دي چې نیسي بې د الله نه دادم شرکا یحبونهم کحب اللہ اغو سرمین ساتی پشاند منی دا اللہ نو اللہ سرمین کوا نیکان سرمین کوا خود اغو سر آغا منا چی داغی تعلق دا اللہ پاک ذات سر دی داغا منا ندا لکت دا اللہ پنم نظر و نیاز کئی تا داغا نور پنی نظر و نیاز شروع که دا اللہ لا شریک تا پیدا که زکر دا عبادت تے دی عبادت حق داری و اللہ دے دارنگی اغو سر دی داسی مینه اکڑا چه بایی کم زینا دو تا سو کوازو کنو دو رسی بابا دروغ مو آیا دا زن نلیگه نرسی دا ساخفل اعتقاد ده بنی آدم دا اسباب اللان دی کار کئی دا اسباب اونا بار نشی کوله دا اسباب اللان دی کار کول دا دنیا ٹول پدی چلیگی رو دی را روان دی جدی نما کینا اتاو تاو الالاجی سو اخبر آزی از سار رازم آتا بجیم ایمال ترمس واخلا اے گورا پا ٹیلیفون دیو اتاو اے غواوری دا پدیر تس کافر خونا شوی دیت عالمی اسباب وی دا اللہ کار بندل دیوار که نتا بندگا شوی گندا شوی ستا عقید خراب دا که حب اللہ پشاند منی دا اللہ حاغ کرسان چی ایمانی راول دے اشدو حبا دو پا محبت کی حضیات تین اشدو دا سیغا دی اسمی تفضیل دا نو کدا مستعمل په من سره کې نو د کافی قانون به متوجی شي داسې ووایا والذین آمنوا کسان چې مان راول دي اشد حبا من محبت المشرکین لله مؤمنان اشد حبا دي د محبت د مشرکین نه الله سره یا د محبت د مشرکین نه غیر الله سره دمانو په شیخ صاحب کوله خپ مزه سره چاچی ایمان راول دے صحیح عقیدہ دا دغی محبت دے دا اللہ سره دا سی محبت تے چگا ڈیر اوچت تے نو دا اللہ محبت با بندہ سره نہ کئی او کنا دا اللہ محبت با بندہ سره نہ کئی یعنی دا اللہ صفتونا بندہ لبنور کئی خبر اخلاص شو دا غین علاوہ چتم کم محبت ساتے نو صحابہ او نبی علیہ السلام سره محبت کاو منگو ہم کاو نمونگوائیو بیدت پکاوا ولی زکادہ دا نبی علیہ السلام سرا مخالفت تے بدعت کې به ته ثواب غني ولنا ادریس سے معارف کی ہوئی دے پو بیدت کی ثواب گنی نو ثواب لپر دلیل پکار دے نو دلیل خود اس خشتہ دے نام دے بو اوتی پوتی ہوئی تحریف پکی دے خدای پا کلام دنبی پا کلام کی دا چل دے دا چل دا پری گی دا دنبی کم طریقہ دا غی اختیار کا نو کم سم چے اولا گیت پا موبائل کی غکار کی چی نئی کار نکی دا اسی زن دلیلو نا مجھوڑاوان صحابه خپوید ولو ير الذين ظلموا دا په ترکیب کې لغو نه ګران دي زه چلته چلته ترکیب هم کومه کلو شرطیا شي بیا به مضمون بل شان له جوړیږي اکلو د تمنی لپاره شي نو بیا جواب ته ضرورت نشته ده دا سی وایا کاش کی ویني ظالمان الذين ظلموا الذين موصول دے ظلمو دا غی صلہ دا موصول سره د سلینا یوزه کا دا د یاران لپاره سشه دے فاعل دے کاش کی وی نی ظالمان مفعول محذوف کا حال انفسهم ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم کچری کاش کی وینی ظالمان حال د خپل نفسونو چې په جهنم کې بس کوي یو ګنټن دا یو رز نه دا سل کالندې زر کالندې او اوس په پوه شوې دا قران بیانول غواړي د خلکو سره احسان وکام ها کچری وینی ظالمان حال د خپل نفسونو از يرون العذاب کل چا عذاب وینی نو په دې صورت کې د دې عذاب نه دنیوي عذاب بشي دنیوي مصائب بشي او از تبرع جدا بشي دا په هغه صورت کې چې لو لپاره د شرط نه اکل لو لپاره د شرط شي بیا به معاملہ بل شان لکای دای زرون العذاب تمنی لپاره شي نو مراد د دې عذاب نه عذاب دنیوي دي مصائب د دنیا دي خلق دین پریخ دے نن پا سالم دنیا بانی اللہ پاک اخپل دا قدرت یو جلکو خو سنگا چی خلق وائی نور اللہ پوئی گی سنگا چی خلق وائی نور اللہ پوئی گی منگتے اس پتہ نیشتہ دے سنگا مصیبت کے واچول پا سالم دنیا حل چل را گئے ہر یو سڑے اخپل دا دنیای کاروبار نا اوتا اوی وقت کم بتمامی ہی ہر یو سڑے متاثر شو دا اللہ قدرت تا گورا پا ہر جوڑ چوش وا کدا لو لپاره د شرط شي نو جزا محذوف تا لو شرط دی یرا فعل دی الذين ظلموا دا داغی لپاره موصول سی له یوزه کا فاعل دی نو از یراون العذاب د دې عذاب نه عذاب د اخرت په مراد شي او از مبدل من هو دی از تبرع الذين توبوا دا به بدل شي او مفعول د دې محذوف ته ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم کچری ویني ظالمان از يرون العذاب کل جدو عذاب د اخرت ویني لو ير الذين ظلموا حال انفسهم دا به مفعول به شي ما شاء الله ان القوه قوت دا اللہ دے جمعان ٹھول نن پا سالم دنیا یو فتنہ راغلا افت راغے پا دی غورو کا کندا چا دادا برچا طاقت کشتے وان اللہ شدید العذاب اللہ پاک دا سخت عذاب والا ردے از تبرع اللذین توبعو دا بدل شو دمخکنی تبرعنا از یرون العذاب آغین بدا بدل شی از تبرع الذين تبعوه کل چې بهزار وشي هغه کسان چې دا غو تابعداري شوی دا او بهزار شي من الذين تبعوه دا من الذين تبعوه دا جری مجرور متعلق په تبرع پوری شو تبرع الذين تبعوه او تبعوه مجهول صیغه هو آیا امام رازی فخر الدین تفسیر کبیر کې وایي چې اسادتو من مشرک الانس اغا سرداران مرداران مراد دید مشرکان و ده انس را. سبحان الله دو با بیزارشی دا اغا چانا چی چاپ دنیا که دا او تابیداری کری و دا یهود نصارا فرق باطلا دا هو پتا به دارای کې ډېر د نو مسلمانان مبتلا دي ډېر د نو مسلمانان مبتلا دي ولی مبتلا دي قران او حديث دین محمدي نه دې زده کړې سبل سي زده کړې دي چې د چا نه زده کړې هغه پس روان شو د قران ته غوږ کېږي دا کله چې بیدار وشي هغه کسان چې دا او ته بیداری شوي دا او تبعو مجهول سي غدا نو امام رازي جواهر دي تفاسيرو کې وای انهم الساده من مشرك الانس مراد تینا غا سرداران دي د مشرکین او د انس نه من الذين تبعوا متعلق شو تبرع فوري دا مطبوبا بیزار شي دا غچانا اتبعوا چاو تبداري کړي وا دي کې دمر تعميم دي کل جهان پکې راغې وراو العذاب عذاب بدل الله ويني د اخرت وتقطعت بهم الاسباب کټ بشي د دنیا اسباب د دنیا دلته خو د باندې تکلیف راغې نو ټلیفون دی چاته او کواله راشه جو راغې بابال ته نه چلیږي وتقطعت بهم دا با په معنا د انکا کټ بشي عنهم الاسباب ولي بكفرهم مفسرين وي بكفرهم الاسباب اسباب د محبت په دې باندې سورته سبا چې 32 ولي کې ستا په ذهن کې بکینی دا لو شرطی شو جواب محذوف ته کچری ویني ظالمان حال د خپل نفسونو چې عذاب ویني د آخرت او بیا زهره شي مطبوع د تابع نه تابع د مطبوع نه نو لما فعلوا الشرک لما فعلوا الشرک که ظالمان دا ویني نو دوی به د شرک نوم وانخلي نن په شرک مبتلا دي توحید خوندان توحید سمجھاوی کته منی ډیر خدا ک نه منی ساډی غلې سمجھانا تسی مان یا نه مان زه دې په کوم ته منی ک نه منی اصل حقیقت دا ده د آیات په مطلب ته پوه شوې وقال الذين اتبعوا او بو یا کسان اتبعوا احوال د قیامت په صیغه د ماضی وکي د قاضی قالا مازی سی غدا دا واقعا باخرت کی بئی نو دا قیامت احوال پا مزارع سرات ظاہر حال سر برابر دا نو اس دا قیامت مسئلہ پا دا غصر راوڑل قالا سرا چی او شیب وجود کی ندیر آگلے نو دا مازی سی غراوڑل ظاہر حال نا خلاف تی کتن اکتاو علا اولا تھای نو مقتضا دا حال سر برابر شی چونکه دا کلام دا الله دی الله دا سوای نو الله ته ماضی او مستقبل یو شی دی الله ته نن او سبا یو شی دی ما او ته یو شی نه دی پرون واقع مخکې راسته واقع وشو ته غینه خبره زومن زومه خبره ما او د سبا متعلق د واقع نه ته ویلې شي نه زویلې شي نه بل څه ویلې شي لیکن دا الله په دربار کې ماضی مستقبل حال ټول یو شی دی نو تاسو به وایو تعبیر به وکړو پس دا مستقبل کې ماضی راوړل دا کمال تحقق دی لکه تیر شوی خبره یقیني ده نو قال مناسب دی نو دارنګه مستقبل د الله په کلام کې دا پشان د ماضی ته پوه شوی قاضی قران ټول د دینه ډکته طالب راځي او به یو هغه کسان اتبعو چاو تابیداری کړی وا د گمراهانو د مشرکانو د کفارو د بی دینو د گمراهانو تابیداری کړی وا نو دنیا کې خودو په یو طرز روانو ډیر محبت کو پیسې به پم شړنګولې لیکن الته به اوس بیزارګی راشي د قران نه سبق واخلا او به یو کسان تبو چاو تابیداری کړی وا د گمراهانو کفارو مشرکینو بی دینو سبا ویلو ان لنا کرتن دا لو تمنی لپاره دی کرتن په معنا د رجعتن دی کاش کې یا فن تبرع فاشته دی نو د شرطیه معنا وکا کچری وې موږ لپاره کرتن رجعت فن تبرع منهم موږ بدون بیزار شو کما تبرعوا منا لکذونن مغنا بیزار شو ابن کثیر دمشقی خمانه کرده کچره موږ لپاره رجات وه خرتن رجاتن فلان انتفد الیهم موږ بده ته التفات نکو بل نوحد الله وحده بالعبادت موږ به الله په عبادت کې یوازې وګنو نو دا आवाज کول دا عبادت ته عقیدت ساتل د حاضر ناظر د داغه عبادت ته ځکه دا عقیدت الله په حق وساتي اواز کول پر اعتقاد چې را رسیږي لري دې نږدې دې خدای اعتقاد ساتل د تعلق د الله سره دی دا د قران سبق شو دی بل چاته چې غي وباسي ځان په خپل په جهنم کې نن باسي تا ته هم د بسنګ ځان وباسي کچری وې موږ لپاره کار تنده جاتن فرتا بره منهم دا دغه جزا شو من با بیزار شو دودونه لکه څنګه نن په دې عالم اخرت کې دو موږ نه بیزار شو نو احوال د قیامت چې را روان دي هغه د ماضی په صیغه باندې الله ذکر کړ د ته کمال تحقق وای یعنی د الله په دربار کې ماضی مستقبل یو شی دی کذالک یریهم الله اعمالهم دارنګ الله بدوته او خید دو اعمال حسرات دته مفول له وای ضربت تادیبا حسرات علیهم للحسرات دارنګي الله بدو توحید دو عملونه د شرک او د کفر د بيدینای د گمراهی او خلاف د طریقې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دارنګي الله بدو توحید عملونه حسرات افسوس علیهم بدو باندې حیسو شو حسرات وما هم بخارجنا من النار دوبونو زی دورنا دیده که حسر ده مصنط مصنطه که وشا جمله اسمیه راولا نو دوام و صبات تا اشاره وشوا او دا معلومه شوا چه مصنط بنده پا مصنطه که عدم خروج دورنا دا پا حق ده کافرو که بنده هم مبتدا دا بخارجین من النار خبر ده نحویان عجیبه تبر ده قرطبی تفسیر پدی آیات لکی دلیل علی خلود الکفار فیها دا دلیل شو کفار با مخلد بی پا جہنم کے وانم لا یخرجون منها دا دوزخن با اوزینا لیکن حسد مسلط پونسن لے کے اوکا دا زمان دا اہل سنت والجماعت مسلک ثابت شو دیر زان تا اہل سنت والجماعت وای او پا شرک کیوں مختی بدت کیوں مختی نو چې شرک اختی بدت کی اختی دا اہل سنتی اکی کور اختی ہو دا ولی دروغ وای دا چی خبر کوا دا خلینا چی بلخو کم از کم سوچ خوات ہو کی وما هم بخارجینا من النار تفاصیلو کی دروح المانی پا حوالی شیخ القرآن جواہر کی وی المتبادر فی امثالی حصر النفع فی المصنلے دا سی امثال قرآن کی دیر راغل دی متبادر دا سی امثالونا حصر دا نفع دے پا مصنلے کی مصنلے نمراد هم یعنی کافر دی او عدم خروج دا مصند شو ففیه اشارتن العدم خلود اسات المومنین دین اشاره او شو صفا سوترا چوسات المؤمنین چې د چا عقیده په توحید برابر دا ګناګار دی دین اشاره او شو عدم خلود دا غی تا زکات چې الله پاک وی والذین امنوا اشد حب لله مؤمن محبت دا الله سره زیات ته د مؤمن محبت دا الله نبی سره زیات ته نو متبادر په داسی صورتونو کې حسر د نفع پنسون مسلم لے کے وشو یعنی عدم خروج دورنا دا پا حق دو کفارو کی شو نو عصات المومین پا خپلت او تل زکان کچر اغا پا کیر آوالی سنگا متدل وائی نو دا آیات مصداق نسی کی کون نا خیزان نمو آیا دا بدا سیز دا کئی الحمدللہ دا زمان دا درد سلسلہ کال کیو هم کی گی بیا چې دینو په شعبان رمضان کې هم کیږي نو شعبان رمضان کې سراجی و سروم خلاصيږي سکال منګه محروم شو سبحان الله سراجی ما اولولولا یو کم سلزله دا چې اوس شوې ده په سلزله پوره شو تک تحقیقات شروع کې نو دومره با د چا د زبان نه نی پړاو شي سبحان الله دارنګ د تفسیر سلسله کراچۍ کې به هم وایا دا لسدو لسرد انتظامات بو نو په دغه طریقې سره د قران پاک درس یعنی اول نه تر اخره دوره په شکل کې نو دا چې شروع دی دا به 70 ځله پوره شي. ذالک فضل الله یوتیه من یشا, دا الله فضل وګڼه, دا بادشاہی ده. دغه سی بادشاہی بلا نشته ده, دا ډیر لویه بادشاہی ده. آیات ته ګوره, وما هم بخارجین من النار, دوبه د دوزخ نه اونوزی. په دې باندې تاسو د قران نه تاییدات پیش کوم چې تاسو په پوه شئ. انعام رواړه 22, انعام رواړه 22, دا خبره حقیقت ده. دی آیات کې چې سووې دا یوازې په دې کې نه راځي, دا په ډیرو ځایونو کې راځي. سوره انعام آیت نمبر 22, قرآن پاک ویوما, عامل محذوف ده, پاک رض بانه چیز با جمع کم دو ٹول, بیا باوه ما مشرکانو تا آئین شرکا حکم سشوستا سو شرکا, نسبت دا شرکا اغو تا کئی کلوی این شرکا ای زما شرکا اغستا سو شرکا چتا سو ویل دی شرکا دی او غتا سو ہے دا زمان شروع کا دی کتے گئے آخو جنہ دا پترہ سشو اغستا سو زامو زام لفظ روح المانی ہوئی پا دروغو کی مستعملی ستا گمانو سملم تکن فتنتهم بیابنوید دو فتنہ. امام بخاری جلالین ابن عباس دو فتنی مانا پا عذر سره کئی بیا بان نوی دو عذر مگر دا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. فتنه و تولی ہوئی بحری محیط معارف مدارک پدی کیوائی سماہو فتنتن لیانو کذبن محضن پاک دروغ دی, خدای لے شریک نیشتے دا چی شریک نم آغست دا خدای تے کنزلو کرو دا بدعت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیاری کوي ځان پوه کا کمزه کی چې ته بدعت کوي د حق پرست علماو نه تحقیق کا عدالت د نبی طریقه ثوابته ته خي لیکن استاد هغه جنا ته پوس کوي چې هغه کوک دی بدعت او ته خوک دی اگر ته پوس کوي اب تحریف کوي د الله په کلام کې د رسول په کلام کې لیکن کم صحیح سړی دی صحیح عالم دی هغه دا تحریفونه نه کوي اب ته وایي د نبی اسلام طریقه دی کی دا ده تا سه غلط شی شروع کړل الا ان قالوا والله ربنا زما دي قسمي په الله چې زما رب دې نو ربنا مجرور وایا ځکه والله وي ما كنا مشرکین مونږ شرک نه وکړې زما نبی وګوره څنګه دروغ وي تر اوسه شرک او وسوي مونږ شرک نه دی کړې دا پولیس چې غلونی شي کنه او یې ځانني کی تا ما سنځ دی کړی ها نو هغه ولې سو ډنګره وا چې اوس جائز دی جائز دی کنا جائز دی خو دا غو طریقه ده نو بیا وای او جی همداسي شو داسي شو زمونه بیا وګوره دا څنګه دروغ ځان وای شرک کاوې مون شرک نه کړې دا چرګان غول خوري پکې مکوخ کې وای خمزه سره ګنګوټ په دلی دلې اوس په شکل را روان دی دا سب پاک تورې سره شنه دا جدا جدا کلر دی د دوه تعلق د ګن سره دی د ګبین مچای دا او تعلق چې د پول ګلاب سره دی نو مچانو تعلق د ګن سره دی او د ګبین مچو تعلق د پول ګلاب سره دی نو د ګبین د مچو نه چې پیدا کیږي هغه قیمتي دی په زرګاو یو کیلو نه ملایږي نبی علیہ السلام وته شفا ویل دا الله وته شفا ویل دا ما دا خبره صفا ویلی ده ماشاءالله ماشاءالله نو د ګبین مچای په کوم ځای کې چې هلته به ګبینی او دا مچان ماشي چې کوم ځای کې هلته به ګندی او د ګنده د ژوند فرق نشي کولی علم خاون سره طلبه ناست دي ځکه د مثال د څه شي دی د ګبین دی طالبان به ناست دي علما به ناست دي مزي سره سلسله روانه ده آیات تا گورا خبر مکا و سپورا وما کننا مشرکین منگا شرک نو کرے پدی یونسو گورا یونس چه تا گوری نو آیت نمبر با تایس تا تا مخامخ کاریگی نسب دی اولا سمی سپاری زستا نو کاری مانو دا د تابع د مطبوع مز کې پرزول راشي. دا پرزول قرآن ذکر کړی تی جولای پای کې پته نه لګي. ویوما پاغرز نحشرهم جميعا زبطول جمع کما. الله وی زبطول جمع کم بیا بووی ما غچا تا چی شرکی کرے دے. سورہ یونس 28 نصف دی اولس میں زپاری. بیا بووی ما مشرکانو تا مکانکم چا چی اللہ سر شرک پیدا کر دے پا کم طرز پیدا کر دے سشو استاسو شرکا مکانکم پخپل زیو درے گئے. دیتا منصوب پا فعل مقدر وائی یعنی الزمو مکانکم وسر وسر ترکیب انتم تاسو شرکاوکم استاسو شرکا دا انتم پمنس کے راوڑو دیتا زمیر منفصل وائی دا اولی راوڑو چاہتب دا متصل آتب پی پدبا نسائی شی اتب پا زمیر متصل نسائی کی گی سو پوری عائد پا منفصل نی نو انتم و سر راوڑو مکانکم پسی انتم راوڑو نو وشرکاوکم دا پاغیبانی عطب شو ادرے گئے پخپل زیتاسو استاسو شرکا. شرکا مانا مفسرین دیر مزدار کئی لکا ابو سعود تفسیر شو تفسیر کبیر شو مراد شرکاونا الملائکت ملیکی دی والمسیح عیسیٰ علیہ السلام دے فَإِنَّهُ مَا أُمِرُوا بِهَا وَلَا رَزُوا بِهَا نَپ دوتا دے امرو چتاس دا اللہ شریکان یای او نپا غیر رضاو دا مظہری کی راضی قاضی سناو اللہ پانی پتی مراد پشرکاو سر ملائک دی عزیر علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے من من عبدو ہو آغا چی دود آغی بندگی کولا من اولو العلمی دا ابو سعود په تفسیر کبیر لپاسا دا دواړه تفسیرونه رل مل چلیږي. نو شرکاو نه مراد بوتان دي ځکه نه دي ملائک دي عزیر علیہ السلام دي عیسی علیہ السلام دي دا خلق فرشتو له عالم الغیب حاضر ناظر غني عزیر علیہ السلام لا يهود حاضر ناظر غني عیسی علیہ السلام لا نصارا عالم الغیب حاضر ناظر غني دارنګي 12 امام لا باز خلق عالم الغیب حاضر ناظر غنی نو دارنګ د دې وخت مسلمانان د نوم ابو نبی علی السلام عالم الغیب حاضر ناظر وایي دا خطا شوی دی دا محبت نه دی بلکې دا بغض دی مړای کې دن خطه او غض دی په دې حساب باندې نه پويږي دو بده ته الی هوی وقال شرکاهم شرکا بووی تاسو زمونږ عبادت نه کړې شرکا عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام ملیکی آغا اولو العلم چوته وی زی عقل بت مراد نه ده سن زینو کی بت مراد ده سن زینو کی چې ده زی بت مراد ده شرکا بووی تاسو زمونږ عبادت نه کړې دا قران 28 آیات کې راغلو فکفا بالله شهیدا کفا فعل ده بالله فاعل نے جاری مجرور فاعل واقع کی گی لکدا واقع شو کفا باللہ یعنی کف اللہ شہیدا جاری مجرور نہ حال واقع کی گی اگے دا نقطہ دا چھ دا پسے دا فاعل کار کئی دا گور دا مثال شو یعنی کف اللہ نو حال حیات دا فاعل یا مفعول بھی بیانے او کلیہما یاو کلے ہما ضربتو مشدودن نو جاری مجرور واقع شو کفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ گواہ زماستاسو منز کے منگستاسو دے عبادتنا بے خبرو دابن نیکان وی التا جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوچھتے ہیں یا شیطان کو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نام کرتے ہیں نیکوں کا وہ اس کام سے بیزار ہیں آخرت میں معلوم ہوگا ابھی زار دی تو زان نہ لی گئے پٹ خطل اس رکھے نہیں زان نہ دی پٹ وقت برگے دبانے ہو لگے دا اے برگے دبانے ہو لگے دا منگ ساسو دے عبادتنا بے خبرو کم قبرونه درگاہونه چې نه کانو بندګانو دي او دنیا نه تل دي خلک کلته چې نظر نیاز غړدي پېښو شړنګ اغلته یو ناس دی هغه جمع کوي دی وای شړنګ هغه وای پړنګ جیب ډکته بابا دا طریقه د نبی اسلام نه ده دا طریقه نه ده قبرستان ته لاړ چې غوړه دعا وغوړه دا دکانداري دي شروع کړ دا ټول ملک د دې دکاندارانو ډک ته غل فضایل جوړي نو دیو جنا تفاسیر کوي وای چې کوم خلق د نه غانو باندې غانو په قبرونو په درگاونو باندې شرک کوي لګیا دي تر دې چې ګډي کیوما الته ډولګي ولې کیږي ز په خپل تل ما کتلې دي چې ډولګي ولې کیږي په ملتان کې یو نیک بنده په خوا تیر شوی دی سبحان الله سبحان الله زه یو ځل هلته لاړه ما چې ښکاره شوم زه څه کار ته تللی وم نو هلته ډولګي چې څوک وایي تورای باجې قبر څخه نو یو پکې پښتون دی پښتو کې وایي دا قریبا څه 25 سال مخکې خبره ده نو دې آیات ته څه معلومه شوه نیکان به وایي ملیکی دی عزیر علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام دی اولو العلم مراد دی اگر بوئی کافی دی اللہ زمانگ استاسو منز کے گواہ چه منگ استاسو دی کرتتنو نو خبر نو دایات نمالوم شوا چه کم نیکان بندگان او کم اولیاء بدرگان چه داغو بدرگانو کی خلق شرکیات کئی نو آیات نصاف معلوم شوا چاہو بوئی اللہ زمانگ استاسو منز کے گواہ دی منگ استاسو دی کرتتنو نو خبر نو سو تنار دی ایک لوار دی سو سنار دی ایک لوار دی سنار بسن گزار را چه زرگر پلک والا یو پلک اجولو پا ملک دا یو یاد دل بس دی ماشاءاللہ اتو ایرارسی گوری اخکاری گی دستا پل تقریر دی قرآن سوئی کافی دی گوا اللہ زمان کستاس و منز که مستاس دی عبادت نبی خبرو ماشاءاللہ دا آیتونا دا تجمع کوم چستا زړه خوشاله شي دا پس وقال الذين تبوا لو ان لنا كره کستا خوخاین سوره ابراهيم را واړه سوره ابراهيم ماشاءالله سوره ابراهيم آیت نمبر غالبا 21 معلومیږي ہاں 21 نمبر آیات وبرزوا لله جميعا جدال د مشرکانو په آپس کې زتایدات پیش کوم دما بزرگا تایدات لیکا کني فاتح بشی پیکا تا سره بونه لګی تیکا دا لیکا تبدا سدرون شي لک سیکا چولولو کې لګی چولول کیا ہوتا ہے دا په خوا به مونږ دغه سي چولولو اواره نه پویدلو ګوره به جیب کې واچولا پخپو بس نو په سر بس نو جامو باندې به ټاکی وي ګوره به واغېسته بیا به په لارې خوړله لګیا بابا دا طریقه نه ده بچو ته چلو خوایا قرآن یاد کا کتاب یاد کا فقه یاد کا دین یاد کا تجوید کا څنګه خوند کوي ماشاءالله نن زمونږ په خاندان کې لوی تعداد د حافظانو دے لوی تعداد د عالمانو دے لوی تعداد د مفسرینو دے د محدثینو دے لوی تعداد د اقدس دے د تجوید دے لوی تعداد د علمی میراث دے د فتوو دے ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا مو از بس خورم دا او از به ان شاء الله خورم تعالی له کار کای الله تعالی سن را کای داس دروغ سودا ده نن زه خو خوشاله کیم دنیا زما درس اوري دنیا اوري آیات تا ګورا طالب اورا خبر غړه کا اورته پریږي د سپورا و برزو جدال د مشرکانو په آپس کې مخامخ بشي الله تا جميعا ټول برزو پښتو قران کې راغله ها برزو فقال ضعفاء ابوي کمزوري سفلا ابن عباس وی سفلا کس خلق تابدار او بوئی کمزوری اغا چاہتا استکبرو چی تکبری کرے دے اغی نسوک مراد دی ابن عباس وی قادہ السادتو ورو اسا وڈیرے وڈیرے نن عام چکوری وڈیرے بلی غلط روان دے نمانی دا ذہن کی نرازی السادہ ارو اسا الذين اسسوا چاو بنیاد د کفر د شرک د بيدینه اخیده حواله د تفسیری مدارک التنزیل او بوئی زعفا احوال دا قیامت پسیقی دا مازی استال رازی وکی دا قاضی بیا بنو اما فقال زعفا اولی لذین استکبرو کمزوری بوئی آغا چاہتا چی تکبری کرے دے تکبری کرے دے دا حق پرست ملگرتی آئی ندا کرے ابو جحل دا نبی علیہ السلام دا غد ملگرو نا تکبر اتا تا گورا خبرو تو گورا زان غد گنی نو ته تصوف لین کې دا دا ځان به کوز غني چې تواضع دې خیال کړه الله بدی اوچت کی الله بدی اوچت شهرت لبا کار نه کوي تکبر به نه کوي ځان به لوی نه غني ځان به عجز غني بیا ته ګوره او به وي هغه کسان چې تکبر یې کړ دې هغه ته به وي موږ تاسو تبع مطیع فهل انتم مغنون عنا مغنون په معنا د حاملون د ابن عباس وای تاسو زمنګ نا زمنګ عذاب لري کولې شیرونو من شیء سلوغنی من شیء سلوغنی قالوا التا احوال د قیامت پسې غید مازی لو هدان الله لدینه کله مونږ ته هدایت کړو د دین له هدینا کوم به هدایت کړو مونږ ته هدایت نو کړو ګور په الله الزام لګاو دته وای چنګوین خان پا اللہ الزام لگو اللہ سو لاکھ پیغمبران را لگل دی بیا صدار یا انبیاء چلوے انسانو دا ټول کائنات دا غپ مخی شینے دی دمر لوے انسانو بیا دا غ صحابہ سنو دا عظمت خواندانو بیا ایمائی مجتہدین فقہا محدثین دا ہر زمانی علماء حق پرس بادشاہان اگورا الزام پا اللہ لگو تابدارو تسوی لوحدان اوتی پوتی کمنگ تا اللہ ہدایت کری ویلی دینی لہدیناکم سواہونا لینا جزینا ہم صبرنا برابر دا پمنگ بانی کمنگا روڑی اوباسو یا صبر کو مالنا من محیس که زر کالا چغی اوباسی زر کالا لویا زمانہ دا بیا بو مونشی دا قرآن سبق تے دا قرآن سبق تے دا قرآن سبق تے دا صورت ابراہیم شو اس قصص را واڑاوا خون بدر کی ماشاءاللہ سورہ القصص قصص داغی آیات چی تا گوری نو غالباً 74 کی بخکاری گی 74 نمبر آیات کے تا تبخ کاری گی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ پاغرس چی اللہ و تا آوازو کی سنگ با آواز کئی پردکار کے گوتے مو اللہ باوئے این شرکائی دلتا شرکائی ہوئی علتا شرکائی کمی ہوئی زکتا شرکائی غوت ہوئی لیو اغوی دادا اللہ شرکائی دی نو این شرکائی ستاپ گمان الذين تزعمون كنتم تزعمون تدعون فدروغ باني سشو کتے گئے ونزعنا من كل امت شهيدا هر امت نبو گوارا اوڑم بیا بوئم ہاتو برہانکم تچ شرک ذکر کئے دے بانی دلیل راوڑا ہاتو برہانکم علا ما قلتم من الشرک دا الفاظ دو جلالین شریف تی فعلیمو ان الحق للہ التم پوشی چ حق دا اللہ دے مدارک دا حق نہ مراد توحید اغستے دے توحید دا اللہ دے وذلن ہما کان یفترون ذل فمن دا غابہ دے ذل الماء فی اللبن می خپایو کہ وبنا چے اغا د کور میرمن او پایو کہ وبا چے ویر یو کما یمن زان وجنو منگا زان وجنو حرام خرسی حرام اخلی حرام لگٹی وے وتتتی حرام سلسلہ کی اڑمی نو بیا په ضرر کې داسې لکه لړمی صحیح لړمی فعلمو آیاتونو باندې پوه شوای زما په خیال سره نورم دته آیاتونه راو باسم عنکبوت کې ګوره عنکبوت واپسې جو عنکبوت ته غالبا آیت نمبر 38 ته آیت نمبر 38 تے وعادا وسمودا وقد تبين لكم تاسو پتا لګیدل دا ماشاء الله دا 45 تاسو راوړوي اچھا بهر حال د قران پاک نه دا معلومه شو چې جنگ به الته کوي یو بل باندې براولږي ننوم په یو بل را لګیدل دي ښا نمونه سخکاره دي روانه وا دا عنکبوت کې غالبا 41 خ جوړيږي شته 41 ها 41 برابر دی مثال دا غچا چې به د الله نه مددګاران ګرځول دي اولیاء مددګاران لکه د الله صفاتونه ول ورکړ دي د دې مثال د جولا دی اتخذت بیتا جولا کور جوړ کو دی باندې دا شلمه سپاره خلاصيږي کور جوړ کو تا د جولا کور لیدلې دی نو شاه عبد القادر وای چې ته داسې فو کې کنه فو یا لمن وای اروانیږي لکه د شرک خواندان د شرک کم کور جوړی افوفو ضرورانیږي کچه د کورونه کور د جوړا دی لیکن دومره مزداری جوړی کنه د پنجاب کې دغه جوړی دا سو ته پنکی اصلی فین داغه نقشې ته چې ګوري کاغه واګی لیکن جولا چې کوم هغه دغه تنه جوړی پای کې د رای برابر فرق نه ای د جولا نه لاندې د جولا نه لاندې اتخذت بایتا کچه د کورون نه کور د جولا دی لو کانو یعلمون کلو تمنی لپاره شي یا وای لو کانو یعلمون کپ دی پیدا نو ما عبدوها کاش کی دی پیدا چې د دې پلاس کې شی نشته دی نو دا کور خو بچاو لپاره دی مکڑے کا جالا مکڑے کا جالا یعنی تد لمنو ویدا سے سادر اغاروانی گی اکور دا سی دے چھ نا حر نا بچ کئی نا برد نا بچ کئی نا واوری نا بچ کئی اشی نا نا بچ کئی سبحان اللہ بیادا جولا منز کی التناس تی اعتکاف کئی پدی که بار نسی شیر آشی ام لپیو کی جوائی خلیزار ان اوهن البویت لبی دغه زه ته ورسیږم تاسو ته بسم ان شاء الله تعالی دا آیاتونه ځان څخه جمع کا صافات ګورا صافات آیت نمبر 32 ته چې ګورې ته تبخ کاریږي آیت نمبر 32 31 32 یو بل باندې به متوجی شي تپوس به کوي تابعدار به انکم کنتم تاتوننا عن الیمین مدارک وی قانون امرات اتباع دی تاسو به خی طرف نه راتلای چپ طرف نه براتلای داسې وکای دا کار کو ها پیسې نشته دا شرنګ پیسې جمع شوی د شرک اډېل پاره د شرک اډېل پاره جمعات لے یو نن ور کوي مدرسې لے یو نن ور کوي روانو کوشش شروعي بلکې تاسو ایمان نو زمونږ پتا سو سلطان قدرت نشته چې مونږه قهر پتا سو کو د تابعدارای بلکې تم قوم طاغین طاغین ضالین مثلنا څنګه مونږ گمراهو مطبوب وو ایدا سي تاسو فحق علينا قول ربنا درب وانا په مونږ ثابت شو ان لذایقون مونږ د اور عذاب سکو فاغویناکم انا کنا غابین مونږ تاسو گمراه کړئ ځکه مونږ په خپلو گمراهانو انا کنا غابین علت دی په دې باندې دا مؤمن وګوره 47 دا آیتونه جمع کا دا آیتونه جمع کا مؤمن آیات څو مې وخوتا تا ها زمر پسې مؤمن دی مومن کې آیت نمبر 47 دی تا تبخکاری رکو پینزم دا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ دو با جنگو کی پور کے ضعفا بوئی غٹانو تا اینا کننا لکم تبا من پا تاسو پس روانو نن دنم مسلمانان پا غیر مسلمی پس روان دی دنم مسلمانان پا غیر مسلمی پس روان دی اخپل صد مفاد لپارا فحل انتم مغنون عنا مغنون عنا دافعون عنا جلالین وی نصیبا من النار جزءا من النار مدارکی وی صحیح صد اون کما کئے او بوئی استکبرو منگا ٹول پدی کیو غاوی او مغوی احوال دا قیمت پسی غید مازی ان اللہ قد حکما بین العباد که خپا کی گئے نا نو دا احزاب اخر سر هم روانا وی سورت احزاب ماشاءاللہ سورت روم لقمان بیا واپسی سجدہ بیا سورت احزاب دے نند وفاق المدارس لکپ لکنو بچی حافظان شی دا پخوان نوا مدارس دوبره د الله رحمت ته کنند علماء ته اجازه توه چې تاسو د قران درس کوی حق پرست علماء ته عام پټاګه درس کوی ټول دنیا ته خیر رسیږي اخیری سوره احزاب اخیری اتمرو کو اخر سر کې ګورا یوم تقلب وجوه فی النار یاد کا غرض چې دو مخونه به پور کې واړو لشي رواړو لشي پور کې واړو لشي رواړو لشي دا دغه غوخه چې رتای څنګه چل کوي نعوذ بالله من ظالم واړو لشي رواړو لشي دو بوای ارمان دې کوم منلې وې د الله او د رسول وقالوا تابدار بوئی ربنا انا طانا صدتنا و کبرانا منگ تابداری کری و دو سرداران و دو کبراو غلط سرداران غلط کبراو انبیاء اولیاء صحابا علماء دا مشران زبنگ دی خدا پا حق دی کبرا انا مدارک وی علماء غلط علماء شرک بدت خواندان شرک بدعت خواندان رسول الله سلام وای د ګنده او نبا یعنی فتنی وزي او پدو کې بننوزي مشکات کې راځي پدو کې بننوزي دنیا یې مقصد ده زما بزرگا دنیا الله نه غواړه من نه ده د دنیا سيزونه الله نه غواړه من نه ده د دنیا خلقت لكم وګوره چاله په شرک بدعت کې اخته نه کې دا خلاصه د کلام شو شرک دې اختک تانه بدلیل ته پوش کئ دې بته اوته پوته وای څنګه اوته پوته قران حدیث کې به تحریف کئ من ادا فاضلون السبیل ربنا اتم ذیف من العذاب الله دل دغنا عذاب ورکا ولعنهم لعنا کبیرا دا بتابې مضبوط وای دلته په پیسې خرچ کئ التبوی الله دغنا عذاب ول ورکا خیره ذکروانی شه د دو د اخرت ډیره خبری وی سپیری اللہ دگنا عذاب الور کا پدی بانی صورت سبا اکتالیسم اولی کا دا بتالا پکارشی آیتنا واپس کا دا تائیدہ دا قرآن پاک نا پیش کوم چستا معاملہ آسانش فنتبرا منہم کاش کی منگل دنیا تتلوے فنتبرا منہم کما تبرو مننا دارنگی اللہ خید دو عملونا دو تال پر دا افسوس وما هم بخارجین من النار دو بدور نا انوزی دا دلیل شو پدی چی کفار مخلط فی النار دی ادابت جہنم نا نوزی بحسر سرائیوی نو دا دین علاوہ عصات المومنین چی اگا موحدین وی لیکن عقیدہ کے فرق نیشتے عمل کی فرق دے دا نافرمانی دا وجه نا چه اللہ و تعذاب ورکی نو دو با همیشه پا عذاب کی نئیم یا ایوها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا حلال خورا حلال بملاویگی ته حلال طلب نه کوي څنګه وملاويږي د الله نیکان بندگان عمر بر چت حرام نخري چت دوکې نه کوي چت ته ګبرګي نه کوي چت غلط الله نه کوي الله رزق ور کوي اے خلکو خړای هاغه چې پزما کدي حلالن حلال حل ګری ته وي غټه یعنی غټه پرانستل معرف کې غټه پرانستل پابندی هټانا پابندی لري کول تعالی جایز دي کمزه کې نکاح جایز دي پابندی ختم کړه اکمزه کې ناجایز دي الته پابندی ده کمزه کې جایز دي الته پابندی ختم کړه لیکن چې اوسړه وای میرا جسم میری مرضی د تبسو وای دا فرید الله پاک ته دا خبرې چې شروع شو بدل ته خدای پاک د آفت په لګو کسو پویږي غجو پویږي جن پویږي کنه اسی څنګهانو ته دغه مکوا اے خلکو خریا غا چې پزما کدي حلال او طيب مزه په قدم د شیطان مزه په قدم د شیطان د دې سمانا ده بیزاوی کی راضی چې حرام او ته حلال او حلال او ته حرام وای دا قدم د شیطان دی ځکه دا غړي پتی دغه ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وای چې دا آیات په اړه د هغه چا نازل شوه دی حرموا الانفسهم الصوائب والوسائل والبهائر صائب وسيله وحام دا ډنګرو پزانی بن کړیو د خپل معبودانو خوشنوده لپاره نو الله واستاب بندولو باندې نه بنديږي استاب حرامولو هغه نه حراميږي دا مضمون تفسیر کبیر کې امام رازی نقل کړ دی دا نازل شوه د فباره د بنو سقی بنو خزاعه بنی مدلج قبایل دی یعنی دو دا ډنګر پزان باندې بن کړیو دته تحریمات مشرکین وای اوچ پوچا بندای دا دل پاره چې زما معبود باندې خوشاله شي چاته بنیا ته مو کې معبود ملو شوې دي لکه بل لپاره لګیای کار کوي دا دنیا ټول په دې مرض کې مبتلا ده د نو مسلمانان د بل اولو سي ده کوي خپل ځان خرابوي ته وای دې دومره نه پويږي بابا غو سره چې تعلیم دې حاصل کړي ته به دا غو کار کوي چا سره دې تعلیم حاصل کړه دا هو کار به کوي مزای په قدم د شیطان بهیرا صاحبہ وسيله او حام مطلب دا دی چې بهیرا وسيله او حام ستا په حرامولو حرامي گنا لہذا دې ته حرام مویا تفسیر احمدی مولا جیون نور انوار والا دا دغه مضمون دی تا ته حواله در کومه مزای په قدم د شیطان شرک بدعت کارونه سونه جیدا قدم د شیطان دی رسونه غلط رواجونه دا ټول طریقې د شیطان دی ځکه چې هغه شیطان دشمن مبین دی سده شاه عبد القادر رحم الله وای عرب کې لوګو نه دین ابراهیم کئ طرح بګاړا تا په ګڼو طریقو دین ابراهیمی روان کړو لکه نن مسلمانانو د نبی دین تقریبا روان کړی دی اول سوای خدا کې پوجنه لګي ما سوا د الله نه د بل چا عبادت شروع کو او انکه نیاز جانور ذبح کرنے لګي کې وو مردار ہوتا ہے د غیر الله په نوم منحته کو غشه مردار شو غشه مردار شو معرفینو کې مفتی شفیع مولانا ادریس شه تذکرہ کوي د غیر الله په نوم منحته کو اگو کپو وخت زبا کی تا دا اللہ نوم واغس لیکن نظر دے کڑے او دا غیر اللہ پنوم مانی دا پلیت شو دا حرام دے دا سدے دا حرام دے دا پا ڈنگرو کی قسمون جو کڑیو دا دین دا فیدا دین دا دا ٹھول دا غو خرافاتو زانتے وی چھ منگ پا ملت ابراہیم علیہ السلامو خود دروغی وی سیوی دروغی وی مزای په قدم د شیطان هغه دشمن دی مبین انما یامرکم تاسو ته امر کوي شیطان بسو پسو سران سو اقوال بد فحشا اخلاق بد اخلاق بد تعمیم کی ار سرازی مفسرین وای سو نمرات قبیح عقلن دی سو نمرات قبیح عقلن دی زنانا بربند روانا دا میرا جسم میری مرزی دی تا سو عقلن وی اقل دا نوی لکه دا بنی آدم چلی گیا دی فحشا آغی تا وی چه قبیح شرعن وی قبیح شرعن و تا وی لکه زناشو دا سو تعلق دا قوالو سر دی او دا فحشا تعلق چه دی دا افعالو سر دی کتا خپکی گی نا نو سو نمراد آغا دی چه پایی که حد نیشتی دا مدارک کی رازی نصفی فحشا آغی توی چپایی که حد شتا ده ماشاءاللہ او حد چپا کشتے غزنا دی لکه زنا چې چا اکڑو دلیل سره ثابت شو دے برا جمکی گی چی وادی وی کوادنی نسل کوڑی دادد جوڑی بیا باو گوری موڑی دادد جوڑی ماشاءاللہ نا دیر اپورتر شو چولی اتریو شو دا سخه کار خونه ده نموی خکار ده الله پویگی یو تن تا سزا ملاو شو طول مملکت خدا داد بچ شو پارام که نا ٹک که بیو تا پویگی که اللہ پویگی زن نلیگی آئی انما یا مرکم تاست حمر که شیطان بسوی والفاشای اقوال بد شرکی کلمات دخلی نوباسی فحشا افعال بد زناو کی مبتلائی فحشکار کی لی گیایی دا شیطان امر کئی نو خانه کبی نو چاپیر تواف بے کاؤ پا زمانه دا جاہلیت کی دا نبیر اسلام دا دور نا مخ خبره دا نو شیطان و تاوی بچو جی دا جی جی دا جی تسو ایستا سو فرمان دے دا پا شکل دا بنی آدم مخامخ راجی تب وہ سنگ راج دا تج بے ادا سے کہیں تو تم رہنا پوئے گی عقل بڑی ہے یا بینس بچو دا سے وہ کہے پدی کپڑوں کی تاسو گناہ کھو ہے خانہ کعبہ تو خدا کور وہ شیطان سنگ آگے تو خانہ کبھی تو خدا کور ہوئی ہو دوست ہے شیطان کو لینڈ کفر شرک تھے بچو جی دا جی دا جامعی چی پدی کی گناہ کھو ہے اور طواف کھو ہے دا بخن نہیں اس دن نبی تماشا جوڑی کرنا دیر خدن نو جامع او وقت کلی دا عراف تا او رسیگو انشاءاللہ خون بدر کی اے تواف کوئی جامع او باسائی چی جامع او وقت کلی تیل را گئی اسی تان تا پوس کن سنگی شاب بئی سنگی شاب بئی نن آزادی گواری دا دا شیطان رغبت تے نن دا خپل مرضی غواړي دا الله دین نه غواړي جنگ وسره مکه او ته کول نه شي مسله بیان کا استاد مواری خلاصه شو بشکا د تاسو ته مر کوي پسو په فاشا وان تقولو ترکیب کې سو واقعا ده انما یامرکم ان تقولو دا مفول به شو انما یامرکم ان تخلو تاسو امر کوي د دې چې تاسو په الله اوه هغه چې تاسو پته نشته هغه بسي هغه بدای هاذا حلال و هاذا حرام دبل ذکر اغلی دي هاذا حلال و هاذا حرام دغه حواله نصفی ورکړه نسو او فحشا ستوای چې عقلمن شریف انسان هغه ته دک ملويږي شریف اقل مند انسان اغتا دک ملاوی گی پا دی بازارونو کی چی جنہیں گردی او سری بربن کرے اسنگ طریقہ پا کتا دا تالی ذری دا نو اقل مند دیتا دی کی دک رسی گی لکز معمولی ونی ادنا مسلمانی ما وما تا دک رسی گی دیو سری لور خور اغه په ټي وي مخامخ راځي ادا ټول دنیا یې څنګه ما عجز تا دک رسیږي ما عجز تا دک رسیږي ماشاءالله ماشاءالله واذا قيل لهم كل جدو تو الهي شي او دغه کارونه چې کوي دې ته غلط تقلید وای تا واره دغه کارونه چې کوي دې ته غلط تقلید وای وإذا قيل لهم كلجدوا تويل هشي تابعدار شه د هغه جلال علی گلدی الله جلال علی گلدی جلالین دغه تعبیر کوي توحید او حلال د طیبات او تحلیل د طیبات توحید او تحلیل د طیبات توحید د الله دین دی ماشاء الله تحلیل د طیبات او ځان محرم او چې الله حلال کړ دی هغه حلال دی کلا چې دوی ته ویل شي تابعدار شه د هغه چې الله علی گلدی دو وای بل نتبیو مونږ تابعدار یو د هغه الفینا علیه ابانا الفینا په معنا د وجدنا د تفاسیر وای مونږ روان یو په هغه پسې چې مونږ مندل دی په ابانا خپل مشران من التحریم ابن عباس وای چې هغه د حرام ګڼل دي ځان نه به جوړول د خپل معبودانو خوشنودای لپاره به جایز ډنګر فزان باندې بند کړی. یا خدای پاکا د دغه سړی د غوی سو فرق شته. غوی خده دی خنه دی غوی خده الپیره کې راګرځي کنه دی نه راګرځي د دغه خلکو نه چې چا تعلیم حاصل ک او بابا دی براونه ګرځي دی با د الله فضل خو جدا شه دی او راو بنه ګرځي دی براونه ګرځي نن دنیا ټول باندې غورو کاته ته زما خبرې په مخامخ شي بلکې مونږ تابعدار یو د هغه چې مونږ مندل دی پاغه باندې ابا نام شران بابا دې ته غلط تقلید وایي اغا ابا انا من التحریم دا ابا انا پسې توا لفظ دی د دې توا دا اساس ټکې نه دی لیکلې د دې کې عبارت محذوف وی دا سی وایا جلالین وی ایتتبعونهم ولو کان باهم اجرش ایتتبعونه دو تابعداری د دغه خلکو کوي تقلید اگر کپ لرونای لا یاخلون شیء ولا یهتدون فهس نه پیدا بیا کل ډنګرو ولا یهتدون هدایت وتنو بیا به مغه پسیزی نو که یو سړی عقل مند هدایت والده نو پاغه پسیتل من نه دی آیتونو د راندش نه معلومه شو مراد دینا غلط تقلید دی ایت تبعونهم ولو کان آباؤهم ابن عباس دو ولو کان آباؤهم مانا کئی وقد کان آباؤهم دس یو ہویا وقد کان آباؤهم وود دوی پلرونا پشاند دو لا یاقلون شیعا پہسن پویدو نکیرا پسیاق دن فکراشو عموم فید کئی جلالین ابن عباس دو دی مانا کئی لا یاقلون شیعا من امور الدین او من امر الدین د دین په معاملہ کې دی یو ککه خبر نو نن دنیا ټوله ګور ازما رورا غیر مسلمونه ازدکی په غیر مسلمو پسې رواني بیا د غیر مسلمو کار کوي با ماشاءالله صحابه او د نبی علیہ السلام نه ډیر خسته تعلیم واغس بیا تابعین او د صحابه او نه ډیر خو تعلیم واغسته هغه کې تبدیلی غونو راوستي شرک بدعت پکې نه و ائمه مجتهدین فقها محدثین او د خپل مشایخونو خدین واغس پای کې شرک نه او بدعت نه خبر اخلاص شوا قالو دوه مونږ تابعداري کړې و د هغه چې پغې مونږ مندلیو ابا انا خپل پلرونه ابا انا یعنی نتبعو ما الفینا وجدنا عليه ابا انا اولو کان آباؤهم ابن عباس وی وقد کان آباؤهم وددو پلرنا لا یقلون شیعا ولا یهتدون لا یهتدون نرس عبارت محذوف تے قرینی دما قبل نو داسی او ویان لا یقلون شیعا ولا یهتدون شیعا یعنی مراد دا دینا امور دا دین دی نو داغو تقلید چی دے بیقلی شوا دا سی وای ښا دا غو تقلید څه شو بیا خلی شو دا معرف کې مولانا اجریس صاحب وای دا غو تقلید چې دا بی وقوفی شو بیا عقلی شو یو خبره د تکوما ذهن کې به واچای د دې آیات نه بعض خلکو په تقلید باندې رد کړي دي نو ما تا ته وای چې دغه خلکو تقلید چې دا تیر شو تا ته بیان شو د دو تقلید کفر دی شرک دی، د دو تقلید حرام دی. او د دینه دا مطلب اغستل چې مطلق تقلید منه دی، نو دا خبره ستا ټیک نه ده. ماشاءالله معارف القرآن کې، تفسیر قرطبی کې، تفسیر جوهر القرآن کې، معارفینو کې وایي چې دې کې د غلط تقلید او تردید دی، دې کې د صحیح تقلید سره تعلق نشته دی. یا رسول الله کته نه نو موږ بچا پسې ځو. اتباع تقلید ابوبکر عمر زماستا پکې نوم نو، ابوبکر عمر دوب راغه دا د نبی علیہ السلام سخران دی، دا په کل صحابو کې زیشان دی، نو به تقلید وکړي د ابوبکر د عمر. ماشاءالله ماشاءالله د ابوبکر او د عمر. قران کې شته فسلو اهل ذکر، فسلو امر دی. اهل ذکر نه مراد هغه علما دي چې هغه د علم په اخري پوړی، هغه د دین د اصول او قواعد او فروع نه خبري، ائمه مجتهدین. فسلو اهل ذکر، اهل ذکر منصوب و یاد د فسلو مفعول دی. فسلو فعل فاعل دی. تا ته وای ما ته وای ما ما ته وای چې نه پوهه د پوهه نه تپوس وکا، تپوس وکا. قاری سیب راغلی او د بنجار مونږ څخه شپه وا، مې ته څه کار لپاره راغلی؟ وی تا وینم. مې بیا نور څه کار؟ وی مستری ګورم ماهرا، دا بازار بند دی. ګوره څنګه یې بند کړ؟ ماشاءالله ته خو پوه شوې، یو بازار نه دی، په لکونو کروڑونو بازارونه بند شو. څوک بار نه شي وتی، په هغه جرمانه لګي. نو په دې شپېته کالو کې ما د ورځې تفسیر اولولوله، دا اول ځل دی چې زه په خپل کور کتبخانه کې لګیم، طلبه او ته مې اجازت نه دی ورکړې. بهر اوري ښه په مزې سره، په زرګاو بهر ښه په مزې سره اوري. ما څه خبره کوله ستا په ذهن کې کېناسته. فاسألو اهل ذکر، دا اهل ذکر نه تپوس وکا، لکه ته نه خبرې نو اهل دغه نه تپوس وکا. ما سره ته می ټلیفون یو ملګری ته وکړو چې زمونږه یو عالم دی، شیخو تفسیر دی، دا د ګاډي مسله ده. نو هغه چونکې زما منی، اکثر منی، ډېر مخلوق په لکونو خدای سم کړو، امې ولېږه مې د ده انتظام وکړه. هغه لاړه، سبحان الله، فیض الرحمن مې ورسره ولېږه. زما ګاونډي نه دی، ما نه مشر دی. څنګه مشر دی؟ ګیره سپینه ده، زما ګیره توره ده. خبر نور ده، خبر نور ده. عمر زاده چاته آلو نوی ده دی بادشایی، ده بادشایی خب بادشایی، ده بی اوتا بی نوتا ده، بی شر بی شده تا ده. ستان پو محنت سرا یو سره ده جنت مستحق شو، نوزتان تا پوست کن دین غد دولت شته؟ ستان پو تقریرون و وازون و ده قرآن پا درس بانی، دنیا مخلوق تا خیر رسیگی، دی که کما خبر بخی، ماشاءالله. نو ما غی ولی گل نا تقلید می دا میستری و که دا ولی پویده کنه ایتو بیتا سلاش پویده کنه. فسالو اهل ذکری، اهل ذکر نمراد علما دی، لوی علما خبردار، ایمه مجتهدین. او نده مسئله تا پوسو که دا قرآن وینا و که چه تا خبر نی، چه کم خبر دی غز خلال شا دا گناه نده. خبر والا سخلال شا چه خبر در کی. د دې آیات تفسیر کې معارف القرآن قرطبی دی تفاسیر لیکلي دي چې په دې آیات کې د غلط تقلید تردید دی، د صحیح تقلید سره هیڅ تعلق نشته. مفتی شفیع صاحب وایي، لوی عالم، د غلط تقلید تردید دی په دې کې. غلط تقلید څه دی؟ د کفار او مشرکین او د هغې د مشرانو دا تقلید ټول خرافات دي، لیکن د صحیح تقلید سره د دې هیڅ تعلق نشته. مفتی شفیع صاحب وایي، تعلق قوم بهذه الايه في ذم التقليد. قوم بعض خلق مراد ده، لکه خپل علم نشته فضول خبري کوي. تعلق قوم بهذه الايه في ذم التقليد، دي آیات نا خلق کو استدلال کړ دے په ذم التقليد، په ذم د تقليد، په ذم د تقليد. وهذا في الباطل صحيح. دا قرطبي والا وای چې کوم کار باطل دی، لکه دا بره چې بیان شو دا باطلو، ځان حرامون ځان حلالون او د شرک لار جوړول. نو علما اند قرطبی والا وای و هاذا فی الباطل صحیح زم د تقلید یعنی په باطل خبره کې دا زم صحیح دی دا زم صحیح دی اما تقلید فی الحق فاصل من اصول الدین. قرطبی تقلید په حق کې لکه مونږ په حق کې روان یو شافعی حنبلی مالکی حنفی دا په صحیح تقلید کې په حق سره روان دي ځکه مونږ نه خبره غا خبر دي چې کوم خبر دی هغه ته بغاړی موړي هغه ته چې د ماشینری ما وړي بیا واپس راځي بیا ګور هغه کار کوي معلومه دا شو چې تقلید په حق کې فاصله من اصول الدین دا یو اصل دی د اصول د دین نه وعصمت من عصام المسلمین ما شاء الله دا بچاو دی دا بچاو دی دا بچاو دی دا مسلمانانو بچاو دی چې نه خبر نو د خبر نه تپوسو کا یلجو الیها الجاهل مقصر اندر کې نظر کم سړی چې ادراک د نظر د قیاس او د اجتهاد نه لري مقصر دی کوتا دی نو هغه بلار شي هغه چا سره چې هغه خبر دی دا روزانه مسخافت وی راځي روزانه روزانه د سو زمانه نه هغه فتوی منګه ګورو شپګته کسان ګورو دغه انتظام کو بیا وته ولیکو بیا وته و ان شاء الله دا سیدا وسره ولیکو الجواب صحیح یو ملازم هغه په سوال لیکلی ول جواب صحیح و په سوال سلی کړو علم دریاب دی کنه په سوال لیکلی ول جواب صحیح و هله پاسه لیکلو دارو الافتاء دارو الافتاء دارو الافتاء پوری جمعات کې دا چې ته وګوري نو دا دنیا مسائل په زرګونو دا همیشه حل کیږي او حل شوی دی او ان قریب با پسو جلد داغی فتاوا استا نظر مخه مخراشی زهر کار سوچ سره کوم آرام آرام سره خپ مزه سره زمنګ داجی مرحوم دا خیالو چې دا جمع شي نو داغه غوینا داغی ما تایید وکړه او می وی چې دا جمع کوي شاباس آفرین زه تا ته رښتیا ویم زه قران ته حدیث ته الله کې نولم علمی میراث ته فتو ته الله کې نولم کما تاسو کوی د پاکستان بادشاہی ته لراکو دا پریدا عقیده په ساته هونه هغه بادشاہی دل درکو زب والله دی بادشاہی ته تیار نشم دا زما ذهن خدای جو کړی دی دیتا ذهن وای ذهن ذهن اے دا مهنت وشي ذهن په یو غارش نو تقلید په حق کې یو اصل دی د اصول د دین نه دا عصمت ته د مسلمانانو لپاره یلجو الیها الجاهل المقصر جاهل مقصر اندر کې نظر هغه به دی ته رجوع کوي باقی امام اعظم ته ضرورت نشته دی چې هغه د چا تقلید وکړي امام مالک ته ضرورت نشته چې د چا تقلید وکړي سپیشلسټ ماهر ډاکټر سپیشلسټ ماهر ډاکټر اگر باقاعدہ آپریشن کئی وارڈ کے داخل کی ابھی اب بسم اللہ کی ماشاء اللہ آپریشن ہوشی کامیاب شی زما سلور زل آپریشن شرے دے بیا وتوی مبارک شاہ اتوائی چھتا زما استاز مشہر سپینگیری دا بلیڈ واخلا زما دسترگو آپریشن ہوکا و بابا زخوبا ہوکم خستاز ترگا بننی استاز ترگا بننی جوحالو پسی مزا علماءو پسی خزا خبر اخلاص سو ایک دونا دونا دو دونی چار دا زمان سبق تے اس راشا دا قرآن پاک نا معلوم کا چی کم تقلید جائز دے او کم تقلید ناجائز دے تا چی سورت یوسف تورا سے گی تبسوائی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ ما پریخ دی هغه قوم چې ایمان په الله نه و هم بالآخرت هم کافرون هغه په آخرت کافرو دی یوسف علی السلام د مور په طرف چې نکانه وا ټول بت پرستو انی ترکتو ملت قوم ما پریخ دی ملت دا قوم چې ایمان په الله نشته په آخرت باندې منکر دی نو د دغه تقلید کول د دې زم بیان شو د دې زم بیان شو سپکاوه بیا و پسې آیات وتبا وتبا ملت ابي ابائي ما تابعداریو کا ملت د ابا او ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام دي اولګه د کونه لګه دا وتبات ملت ابائي پدې کې پوره وضاحت ثابت شو چې دا باو تقلید باطل دی حرام دی ناجائز دی مذموم دی لیکن د حق پرستو تقلید جائز نه بلکې مستحسن دی ځان نه مجوروا ائمه کبار پويږي بل سړې نه پويږي د دنیا سونه ماشين رہی دی هغه ته وړي ماهرتا کاریګر وته وي نو حالت منی دلته راځي پانی سبس لګيای دا د قران تفسیر شو آیاتونو ته ګورم او لو کان باهم وقد کان باهم دا د ابن عباس تفسیر شو د دوه پلرونه په هیڅ نه پوید د عمر د دین نه ولا يهتدون نو د دوه تقلید کې دی بیا عقلی شو نه ده خبر داغي تقلید بیا عقلی شو نه ده خبر داغي تقلید عدم هدایت شو لیکن ته چې په کوم طرز لګیاي داستان نه پویدا ائمه مجتهدین ماهرین پویږي هغه چې په اتحاد سره کوم مسله مستنبط کی هغه ته بدعت نه ویل کیږي کوم خبره د سنت نه ثابتې ماهره پاغي کی کوشش کوي استخراج د مسایلو کوي د فقه کتابونه دینه ډکتي جاهل پسې مزه دا غلط تقلید او دا صحیح تقلید پا منز که اس مثال واورا ومثل اللذین مثال دا غا کسان چه کافر دی دو تقلید مکا جاہلان دی ناپو دی اسنن دی خبر مثال دا غا چان کفرو چه کافر دی ماشاءاللہ پدې کې تاسو دا 264 وګورئ تاسو ته څه مطلب څرګند شي 264 نمبر آیات فمثله کمثل صفوان اشته فمثله کمثل صفوان کم ریاکار دے پا غلط طریقے خرج کی خپل مال خرابی ننداستان ملک ٹھوٹ پکی مبتلا دے یعنی مدارس مرکزونا دا دعوت و تبلیغ خانقاونا دا حق پرست و پیرانو مدارسی دینیا آئی بانی خرج نکی کم زی کی کئی چی کم زی کی شیطان خوش آلیگی دا ما چې وې دا داسې وګڼا یک دونه دونه دوه دونه چار د دغه سړی مثال کوم مسله صفوان جلالین جامع البیان بیضاوی د صفوان معنا په حجر عمله سره کوي اچھا پوچا ګټه په شیخ القرآن پښتو کې وی اچھا پوچا ګټه ما داغه تعبیر وکړ د برندو ګټه برندو کې څو ګلار شي کنه نو هغه ته داسې تخ په دې کته بلګي تله مالتا پیر بابا له رحمت قبر له ودی زند خلک روان اوس نزی ولی نزی مساله چی بیان شي ګوره پیر بابا عالمو دا زمو مسلې باغه بیانولی نو مو خدای په مخ کې دی پیسې نه یو هغه داسې بیانولی حد نه سیوا دا خلک ال تشرک کوي زنانه هم تللی با اوس نزی ال ته د شون قران د همت چي دی جلوه سرګند شوی دا په خوام مليانو په خوام او ادادا تا رسیده نه گران دی شرک بای کهو تا تیوسوی چه و نیکان بندگان با پاخر کیووی فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم ان کن آن عبادتکم لغافلین مثال که مثل صفوان ان حجر املس چه پاغی خاورا دا نفاسا با وابلون تیز بارانو رسید مطری شدید اغه ګټا د قصیفات شوا پاغي کچا کرونده کړي واغه د قصیفات شوا او مارغه کارغه چار دغه د کارغه د براشه به اوخري سي شه پلاسره نه لا يقدرون على شيء نكره فسياق نفيكم فيد كاي والله لا يهدي القوم الكافرين ديك اشاره وشو تشريا ده صفات كفار ده ريا صفات نو منافق ريا كار ده منافق ده كافر سر نزدي ده ملا تڑو توي دایتنا رايو زيكان مثال داغه چا چې کافر دي مثال داغه دي یعنی قو आवाज کوي یسیتو आवाज کوي حضرت مجاهد دی امام صاحب استاد وعید دی مثال داغه سړی دی ينفقو مثلا ضربه الله دایو مثال دی چې الله بیان کړ دی د کافر یسمعو ما یقال له تو आवाज کوي دی اوري ابو جهل تاواز کوي اوري کما سلیل بهیمت پشاند غوی میخه داد ابن جریر الفاظ دی اوری لیکن پویگی نا پویگی نا دنگر نپویگی دنگر نپویگی دد شعور نیش دی دنگر نیلان دی کن انتدوم لا اسمو دعا کم مظهری کیوئی تو تاواز که استاواز ناوری مثالی دنگر دی صرف چگا اوری رور اوری سمن بکمن عمین فم لا یقیلون ماشاءالله سمره خسته تعبیر ده سمن ده حق نا او عمین ده هدایت نا فهم لا یاقلون لا یاقلون جمله ده ده ده مفهول محذوف ته جلالین وی مدارکم وی فهم لا یاقلون الموعظتان دی پا نصیحت نپویگی دی پا نصیحت بانی نپویگی نو ده دنگر و تقلید مکو خام کم خلق چې دغه مثال د ډنګورو دی هغه پسې مزه کم خلق چې غدا الله کامل علما دي ائمه مجتهدین او په اجتهاد سره د کوم مسائلو استنباط کوي هغه حق ته هغه سده حق ته مثال د کافرو په شان د مثال دغه سړي دی یعنی کو چې आवाज کوي بما هغه لا يسمعو چې اورینا یعنی ما یقال له ده اورینا ولا یاقلو مثال ذ بهیمی ده یا مثلو که یا محمد مع الكفار که مثل الرعی مع الانعامی ایزما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستاد دی کفار سر سلسلہ پشاند رعی مع الانعام ده ده تول دنگر دی ده تول دنگر دی دنگر و پسیز دی علماء پریگ دی یا ایها الذين امنوا الله تعالی سره پیدا کړی دا خراسکا دا پزان بندوام دا خراسکا دا پزان بندوام چې کوم د بندولو شه دی غ شرک دی بدتون دی رسمونه ریواجونه دی ای ایمان والو خرای پاکی دا هغه چې ما روزی را کړدا شکر د الله او کای په دی کوم سيزونه چې الله حرام کړی دی نو هغه سيزونو کې حکمت ضرر دی پس دا فائدہ شو دا کم نن سبا مرزون راغلو دا دسو جنا کم شی اللہ بند کر دے دے اقل خوری اغینا دا وبال جوړ شو اغینا دا وبال جوړ شو اے مومنانو خورای پاکی دا آغا چما روزی را کردا شکر دا اللہ او کئے کئے تاسو دا آغا عبادت کون کی ایاہو زمیر منفصل مخی کا دا مفول بهی د تعبدون دا لکه یا کن اعبدو و یا کن استعین دا تقدیم او تاخیر دی لپاره دی چې حسر وشي چې بندگی حق صرف د الله دی د بل جانا زندگی آمد برای بندگی زندگی به بندگی شرمندگی زندگی خو بندگی دا دین خلاف گندگی دا ته د بندگی د گندگی فرق نه کوي ته په غلط مجلس کې ناشتی انما حرم استاد هغه به ان شاء الله حرام کړی دی دا په اصول کې د آیات ما پیش کړو چې انما په معنا د ما الا راضی نو مطلب دا شو چې دغه سلور حرام دی نور نه دی د حسر تقاضات دادا چه دغا محرمات تی سلور چه پدی آیات 173 کی بیان نئی حالانکه والامر لیسا کذالکا دیکی دی سپی ذکر نیشتے حرام دے دیکی دی گیدر ذکر نیشتے حرام دے او پدی که دی نور سیزونو لکمار لرم شو داغی دی خوراک دلت ذکر نیشتا دے حالانکه حرام دی نو انما چې په معنا د ما الا کې نو په اشکال کې مبتلا شوی دا اصول کې ما بیان کړو اتر از سبق په دې باندې یو پکې دا قانون د حسر قانون د حسر ماشاءالله ماشاءالله الله په سلورو کې حسر څنګه وکړو ما ته ته وای چې کله کله انما په معنا د ما الا ناراضي دا په معنا د تحقیق راځي نو د شاه عبد القادر ترجمه چې تاوري ته تبا دقه ترس کوي د امام المترجمین وای په هندستان کې اول ترجمه تفسیر د شاه ولی الله بچی کړی دی شاه عبد القادر د دې بادشاهان وای اته چې وته بادشاهان وای کنه نو وای موږ ته څنګه وایو او بادشاهان ځکه کله کله سند کې بیانو ما سند کې دا بادشاهان دي د دو بادشاہی دلته هم دا د دو بادشاہی ان شاء الله الته هم دا نو انما په معنا د ما الا مجوڑا وا د دې وجنا د آیات تفسیر کې روح المانی وای لیسن مرادو من الآیت قصر الحرمت علی ما ذکر مطلقا کما هو الظاهر ظاهر نه معلومی کی چې د انما په معنا د ما الا قصر د حرمت و شو په ما ذکر نو بل مقید بما اعتقدو حلالا روح المانی دا مقید دی پاغه پوری چې د دو دا اعتقادو چې دا حلال دی الله وې د قهرام دی نو گویا تعبیر بدل کا انما په معنا د ما الا کا خدا قصری قلبی دی نو په قصری قلبی کې چې هغه کوم شی حلال غن الله وې د قهرام دی علم معانی فن د دې مقصد لپاره دی روح المانی چونکه د معانی او تذکره کوي نو هغه وای له اصل مراد من الايه قصر الحرمت على ما ذكره مطلقا قصر د حرمت په دې سلور نه دی کما هو ظاهر بل مقيد بما اعتقدوه حلالا دا مقيد دی پاغه پوری چې هغه اعتقاد د دې سيزونو د حلالو نو انما په معنا د ما الا شو لیکن مراد تنا داوود اعتقاد چې دې سلور ته حلال وي الله وي د قسلور حرام دي د دې دا مطلب نه دی چې نور حرام نشته دا به زده کای بشکا حرام کړی د پتا سو مردارا کوي او دارا بیا مخرا مردار چاته وي روح المانی کی راضی وهي التي ماتت من غیر زکات شرعیه دا هغه جانور دی چې بغیر د شرعي ذبح نه هغه مړ شي بغیر د ذبح شرعي نه چې مړ شو هغه مردار شو دا مردار به نه خوري جانور چې ذبح شي د الله نوم واغسته شي نو د الله نوم له دخل دی کنه ته د چا سار نشي وخکلی دنګر حلال کړ دی تا غضب کوله شي ته وای بسم الله الله اکبر په دې سره هغه جانور زب کول تعالی روا شو او په دې سره هغه تعالی پر خوراکم حلال شو شرعی مسائل کاش کنن په دې ملک کې زمنګا شرعی معاملات وې په دې کې زمنګا ژوند اتیا کال تیر شو او سپویږي چې اخر رستو بیا سکیږي زما دا نظریه خدای جوړه کړدا چې دینی تعلیم حاصل کا دنیایي وسرو کا خو دینی تعلیم حاصل کا پدې کې وته بچي کني بیا به کچي حرام دا پتا سو مردارا دا هغه جانور دې ما تت من غیر زکات شرعیه بغیر د شرعي زبین مر شو ودما حرامه کړی ده پتا سو وینا مکو وسر وینا اگر که پتا اس کئ استا خینا هو دادا مینا دادا وینا دې سره مکو مینا ودما وینا استاد په کوم چې دی وینې نه کوم وینا مراد ده نو په یو ځای کې راشي بل ځای کې بیا دغه تفسیر راشي مدارک چې ته ګورې نو تا ته وای ودما مصفوحه مصفوحه بيدل شوی مدارک کی وای پدی باندې انعام راواړه وا تب پوشی انعام 144 ته چا ته خپه نشي زه تا نه خپه کوم 144 قلو آیا زمان نبی لا جدو زنمم فیما پای کی چما توہی شوی دی محرما دا مفول دلائی جدو دی ترکیب وسرا وسرا ستا ٹریننگ حاصل شی سوات تفسیر ولائی زمان با سواب کی گی زان نبنوائی نمم محرما فیما اوہی ایلیا علا تائمین تائمین آکلین یطعمو یاکلو دا مانا شوا إلا أن يكون چوي ميتتن مردارا او دمن مسفوحا اهد آيات تفسير شو آغا بنا چه مسفوحا دا نمدارك كوي فلا يحرم الدم اللذي في اللحم جانور دي زباك وينا وبايدا دغا بايدل شوي حرام دا نو کم جانور بغير دي زب شرعين مر شو دك وينا پاتي شو دا حرام شو دا سشو فقهي مسائل د شریعت خپل همزونه دي د لب کتابونه ګوري دمن مسفوها فلا يحرم الذي في اللحم کما وینا چې په غوخه کې پکې پاتې شو زبنه پستا نو هغه په حرمت کې ناراضي مدارک التنزيل بزرگ ویل دي او لحم خنزير غوخه د خنزير دي پسې بیا راګرځو ریشون د حرام دي ریس پلیت او فسخان او فسق ده دا زبیحه ده فسق ده کلمه ذات فسقین مراد ده تا ده غیر الله پنوم زبا وکرلا ده کلمه ستا خلینا چه او اتره ده کلمه ده فسق ده فاسق شوی دین نووه ده وحیلا لغیر الله بیه ده غیر الله پا واسره ده کلمه ستا ده فسق ده چه ده پلانکی پا نوم بانی چرگ ده چرگوله ده گر راغه ترو سبا زمون دی کلو که بابا گرد در آگه بابا دا خرافات پریدا نیکان بندگان نیکان دی خدا تچی کم طریقه که دا تا دا بدانو نیزده کلی دا آیات پسی بیا واپس شا ودما وینا مصفوها ولحم الخنزیری منصوب دے حرمان پر مفول دے حرم لحم الخنزیر وخد خنزیر خنزیر نکتی تفاسیر خودل دی چه بده که ده بیغیرتای ماده ده ده بیغیرتای ده سپی چی پی یو سپای پسی جمع شی کنه نو نکاح خود یو سره ده سلو سره خونه این ده تا تا او خودل چه ده ده سپو لانجا ده ده ده سپو لانجا ده شریعت نظام الهی ته وی نو دا سپی ولاری ټول غافي یو پهلوان مخکې کیږي اراده کوي کنن دا نورو پسې غافي حمله کوي دا لته وي لیکن خنزیران چې جمع شي اماده سخا نو که یو وطن دې لاړ شي نور څه نه وي غیرت ماده نشته دی زما خیال سره پوه شوې ایک دونه دونه دو دونی چار څوک چې خنزیر خوري هغه کې د غیرت ماده نشته دی د غیرت ماده شریعت نظام الهی ته وای مسلمان دا خوان و نه غست د نوم مسلمان حرام ده پتا سو وخد خنزیر و با اوهلا د پتر کی کی د حرم مفول به دا انما حرم ما اوهلا به لغیر الله حرام ده پتا سو ها چغیلا د غیر الله نو واغست شي دا د پلان کی په نوم دراغه نو رسو با مضمون راضی د امام راضی په حواله به د توایم صورت انعام کې به دا جمع کو چې کم سړی یعنی د الله نما سیوا بل دبل چا په نوم نامزد که درو خوبسي پیدا شد پای کې پلیتی راغلا هغه کې پلیتی راغلا اوس کته د الله نوم د زبی په وخت کې اخلي نو معارفینو کې دغه تذکره کړ دا چې پاک بنشي پاک به مانند سګ و خوم کې دیګر به ذکر نام خدا حلال نه شود لکه سپی او خنزیر سګ سپی ته وای فارسی کې خوم چې دینو منځري ته دغه ته وای خنزیر ته وای نو په خنزیر او په سپی کته د الله نوم واخلی الله اکبر وای پاک بنی شي ماشاءالله دا قران کې شته دی چولوی من بهم چولوی یو وخت کې د الله خوا خوا د چولولو په ځای از د کول راغله نو د الله به خوا خوا چې دا تقریبا دا اوس شروع چې دا 70 زله د قران دوره بیان شو استادانو همت کو او الله مونږ له توفیق راک زویم دا بادشاہی دا بل بادشاہی نشته ده بل بادشاہی نشته ده ته ماته وخایو دا بادشاہی دا و ما اوهل به یعنی انما حرم ما اوهل به مفعول به دا حرم حرام کړی د پتا سبحانه هاغه چې حلال شي پاغه د غیر الله احلال आवाज چتول ته وي لکه حلال چې ویني نو आवाज چت کی اغه دوه بوټو تر منځ ده راشه وګوره استاد جی کوم زه ده اغه دوه بوټو تر منځ ده د چو کتل داسي التوا احلال आवाज چتول راشه وګوره استاد جی نن سبا خلق سچل کوي په یو ځای کې اختر شو چاوي تاسو ولې اختر وکړو جی دغه ورته کنده چې دکنه دا د غټ خوړه د نری خوړه غټ خوړه دی دې کې دزې وشو نو موږ وي اختر دې دا کار ولې کوي د الله شریعت نه زده کوي الته لار تاسو ولې ویجی ورته نری خوړ کې چې دی نو دزې وشو نو موږ وي اختر دې نری خوړ ته چلاړ ته پوسی وکو ودا بر پیزه کې برچړ دا دز شو وینو مونږه داسې وکړه الته سړی لاړ اغي مو خو پوسپی گزار کړي او چرګان زغلول لا بابا د الله دین دا نقشه نه ده سومو لرویته وافترو لرویته دا حدیثو کې راځي پرویت د هلال روزنی سه پرویت د هلال ماتوي فین غم علیکم فکملو 30 من شعبان کپتا سبانی وریاد را لا تکلیف و نخ کارید نو بیا د شعبان دیر سه دی پورا کای نو چې دیر پورا شوی وای تعین الکوت کل البرز گل خبر اخلاص شو دا دین خلق سپک دا غی وجه دادا چې دنیای تعلیم دومره زیاد شو چې دین سپک پاتې شو صحابه او دور دایمه او دور داسې نه و احلال اواز چتول او توای لغیر الله لپاره د غیر الله د بل چا لپاره د دې تذکرہ د منه د غیر الله دا با سورته نساء 107 نه شروع کو دا به هم پکې راشي قران اخره پورې بتا ته ټول آیتونه سرګند شي ماشاءالله چلول بخي کز د کول بخي اتانی زی واغست جیب کې وا چول نه سوارو کارو شو دا خنه ده داسي دا ز درس کوم لوی زمانی نه الله نه غواړم الله ته جاړم الله مال را کوي خپ مزي ځان مې وتقید کړي دي کم شی چې حرام دی دغه حکم څه دی منه د غیر الله حرام دی یعنی نما حرم ما الا سرا مفتی شفیع رحم الله معرف کی وی په قطبی حواله سرا څنګه دغه گوشت حرام دی نو دغه خرید فروخت هم حرام دی کم چې حرام شو دغه گوشت حرام دی دغه خرید فروخت هم حرام دی دغه حکم د ټولو نجاساتو دی لکه څنګه داغه استعمال حرام دی نو داغه خرید فروخت هم حرام دی سودا نشي کوله داغه نه نفاق استل داوم حرام دی دي ته مفتی وایي تر دې پورې چې مردار جانور دی یا ناپاک چې دی شه دی به اختیار خود سپیتا چرګ ته به نه اگدي سپیتا چرګ ته دی ته به نه اگدي به اختیار خود به نه اگدي ماشاءالله ها دا چې دې کې غرزوا چې کسبې بلی پیشو پاپو راشي او خري نو تد غم نه وته تبه غوتوم نیک دی منګه ګورو چې خورده راوړي منخ د غیر الله بیا وې دا جی تاسو خورده ایمان سره پتون راوړي او خورو یا الله دا څنګه خیسته چې تحفه وا دا وجه سو شو دا قران پاتې شو بابا قرآن خدمت پکو الله به زمونږ ټول ضرورت د خزانو د غیب نه پوره کوي. والله دا خبره سیده, والله والله دا خبره سیده. دا چې کوم مضمون ما تا ته بیان کړ نو دا قرطبی کې هم راځي, جساس کې هم راځي. جساس احکام القرآن د ابو بکر جساس چونی کار به کوي. ماشاءالله, د چونی چونی کار به کوي. فمن استر سوک جنا چار شو پریشان شو, غیر باغین باغی نه دی, عاد نه دی. باغین د لذت شهوت لپاره نوخري مدارک وای او کنه سره کړي په غړو کې چرګان چې پراته دي نو ته به چې دی نو جو د تلوار نه بسم الله په پیوم یې راکې. څوک چې ناچار شو باغی نه دی, باغی دمانه لذت شهوت لپاره نوخري مدارک وای. ولا عاد نه عاد دی, یره نور راوړم او سبا زو خرم سبا کور ته یو سما جاد کی به خوشاله شي. ته پوېږي عمر زاده جاد کی به خوشاله شي. وداجی مونږ لچې ده تحفه راوړ ده د پلان کی درگاه د غیر الله نظر مونږ له پتنونه راوړ دي. یره دا خو جو بکسه کې خودل غواړي چې دی رستو پوری پراته دا غریب نه ده خبر ده به ته خبره نو چې څوک خبره یې پاغه پسې یو بو جوړ شي. څه جوړ شي؟ بو جوړ شي. غیر باغ ولا عاد, د عاد معنا مدارک کړی دا مقدار د حاجت نه زیات نه خوري. استرار فلا اسماله پد ګنا نشته پد خوراک کی مدارک کوي. ان الله غفور الرحیم, الله بخون کې مهربان دی. دا مضمون امام رازی بیانای تفسیر کبیر کې چې استرار صورت څه دی دا ضرورت چې دی د دل لپاره دوه سبب دي. یو سخت لوګا الله یجد ماکولا حلالا یسد به الرمق, حلال څه شي نشته بیابان کې روان دي ځنګل کې, حلال څه نشته آباده نشته د لوګې نمرې. نو چې لوګې نمرې نو حکم دل او شو د تند نه سوځي شراب پرات دي, اوس کده دغه شراب نسکی دا مو بودی دمری. نو استراری حالت کې د اجازه تو شو خوراک شه دے منختونه د غیر الله دی یا مردار جانور پروت ته بغیر د ذبح شرعی نه پی خشوا. امام رازی وی دا ضرورت د دې دو سبب دی. یو سخت لوګا چې معقول نمومی حلالن یسد به الرمق چې بغیر ګونه د روان شي. فعند ذلک یکون مضطرا, نو په دې حال کې دې مستر شو د عمر به اخري چې دې آبادی تا روغ ژوندې ورسیږي. دا دې استرار صورت شو. اوس دې یو نه بل تبینه لګول دا حرام دی, دا حرام دی. لیکن اکسیډنټ شو, واقعا او شو, ډاکټر وی د لوینه راوړی دا وینه راوړه الته ولګو دې حالتي استراری وایي. نو حالت دې استرار کې اجازت شته. دویم داغي وجه دا ده اکره ولا تناوله یعنی دې مجبور ک اکره ولا تناوله دې مکره شو نو دل پر دغه خوراک اجازت شته. دایم هم راضی تفسیر کبیر کې وی جواهر کې نقل کړي لکه یو سړی دې مشرک ته د توي دا اخرى منه غیر الله کنه خوري جو ټوپه کې وته دي قوتي ته ونیو نو دې بزن وجنی نه دې بزن وجنی نه دې دې هغه اخري اذا ابتلي طبيب اليتين فاختر اهونهما په دو ازمایښونو کې رالي اهون اختیار کا. اهون نه مراد آسان ته وزن نو خرم ځان نه دې جټ جوړ کو بس هغه جو تور دل روا چولا نو ځان دې وجه نو ځان بچ کا تا ته اجازت شته دې. داسې یو سړی مستر دی دل پر کاغه حرام دوايي چې هغه جایز نه ده هغه سره د ډاکټر وی چې دې بچ کیږي په تورې مثال د ته اجازه شته. عام عملو کې داسې نه ده. فلا اسم علیه ان الله غفور الرحیم آیات کې زی سار شما ان الذين يكتمون ما انزل الله دا د توحید مسلې يهود پټ کړی وي. يهود مدینه کې دا صورت مدینه کې نازل شوه دي دا مسلې دا مولیانو پټ کړی وي دا مسلې دا پیرانو پټ کړی وي او پټونکې غل دې تانه پیسې پټ کړلې ستا شه او دې غل دې دې شیطان مل دې کمی مسلې چې حق او غي بیان نکړي نو دا سړې غل دې دې پر دې مل دې دې ته په کار کې چل دې دې چل ول دې چل ول ان الذين يكتمون كم کسان چې پټي ما ها دا مفول دی اکتومون دی چلار علی گل دی من الکتاب دی کتاب نا پتی پدی بانی آل عمران بولی کی اکتر ہوما ستتر ہوما زکا حوالی جو زیادت ہوم بیا بتا لگرہ نہیں پتی ها غا چلار علی گل دی دی کتاب نا اخلی پا غی پیسے لگی نو دیری پکار دی گنی اتانیز ناجائز دی پلکونی واقع سی جائز دی دا کاروباری خلقی اغو خپل مقصد کئی مسئلے غلطی بیان نئی دا دی یهود صفت تے دا صفت دا چا دے دا اغو دا مولیانو دا پیرانو دے دا مدینہ کی وو آغا وقتی سوک چپٹائی آغا چالار علی گل دی دا کتاب نا یکتمون من الکتاب تعلقو شو اخلی بی پدے پٹاولو پیسے لگے چا بتا پوس دا نبی علیہ السلام متعلق کاؤ چا دا سنگر سڑے دا خند دے د یهود مولیانو د یهود پیرانو بدا چلکاو او تا د عوامونو لویه دنیا ملاوي شو نن هم باز خلک حق نه بیانې کاروباری وته وي کاروبار پرېګ دا الله دین اور سوا اخلی په دې باندې پیسې لګي آل عمران 197 حواله می در کړی و بیاولی کزان ښا چه قل متاع دنیا قلیل دنیا ټوله لگا دا دنیا ټوله لگا دا نندا نو سبا ندا ما چه تا تسوی دا خبره یقینین خدا یشترون به یختارون به مشتری چی شل اخری اغل پسند کئ یشترون پسند کئ پدی بانی پیسے لگے باقی دا چه دا قرآن تعلیم ورکئ حدیث و تعلیم ورکای تنخواه څنګه ده مفتی شفیع رحمه الله د شامی په حواله دارنګي د نورو په حواله باقاعده لیکلی دی چې تنخواه یعنی مدرس کا اخلی په تعلیم نو چونکې د خپل ټول ټیم لګی دی بلې غاړ ته اوزګار نه دی نو پخوا زمانه کې بیت المال نه د علما او برخه وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله فخوا بیت المال نه د علما او برخوا د الله په مخلوق کې لوی چې دی پیغمبران دي او بیا د پیغمبرانو نه وروسته لوی مخلوق چې دی صحابه دي علما دي نن د علما او صحابه سره دومره دشمنی ده چې دومره بد دشمن سره دشمنی نه وي ناغې نه سوار کول خو پرېږي ده ای ای ای دومره ترخی خبری دی په خلې نشم راوړل دومره ترخی خبری دی د دیوژن فقها اجازه تو کو چې بیت المال نه دو تسنه ملاویږي ډولګو والو ته ملاویږي تر دغه ورته د سفرې جوه یغیتا ملاویږي او عالم ته نه ملاویږي دا تحریک د يهودو نصاراو دی د داوود ملګرو دی نو د فقه قانون موافق متاخرین اجازت کړی دی فتاو کې چګوري تا تبخ کاریږي لیکن مجرد تلاوت چې ته او کې په مړو پسې پیسې په اخلي هغه حرام دی هغه سدي ما شاء فی زماننا و یا هغه زمون زمانہ کې چې رواج دی ختم د قران په مړو پسې کوي په پیسو باندې حرام او سخت انداز شامی الفاظ دی حرام دی سخت هغه حرام ته یې جګې نه بوې ځلې کټټی زیات تا څه نشم وویلې دا مخلوق چې دی بس دا چې څوک مړ شي کنه نو دا هغه اهلی بدت چې دی نو مطلب دا دکان کولاو شو سار مال التزی ماجی ګرځي سبون بون کوي څه خبر وسوي دې کې پراټې راغلي عمر دا اوري پراټې راغلي وړي دی پکې چرګان راغله سرو وړو کې سره کړي دي ګرم ګرم انډه ګرم ګرم انډه ماشاءالله دا سیمه خام او نه وته کی دا نور چی خیجه پریوز دی دا زنجزرون سره فرشتي را کاږي دا مړی چونکه په داسې ځای کې دی چې بیا باندې نو دا مړی یریږي نو هغه مور واوري یا کور ولې واوري یا رور واوري پلار واوري ها دا چې دا زه تاسو ولته کینې دو غنټې لګاوې زبر سال تر لګما نو صلیخ ترزه پوری وي دا ضروری دی بیا یو غټ خیرات وکي نو په دې صلیح تورزو کې نورم امریکا نه او کنه کرونا وایرس لګېدلې ده کنه نورم امری د کاروبار وشو بیا غټ خیرات په صلیح ته مرزي دا مز کې درس دی ته اهلی بدعت وای دی ته اهلی ته به داسې نه کوي الله نه غواړه الله ته جاړه مما ته خپل داړه خبر خلاص شو دا چا یو ته ګوري ګور سر نه پرېستا دا شور واوری دا دمان سکار دیزان مصیبت کیا چو ما دنیا ٹولا گٹا ما پوشلی دار مالا تیار را کئی خدای پاکم زاریانو ما چی سکالی بسی کی گی ترجمہ خدا نپریدن خو ناڑا ما ایما پختنیم ناڑا ما دیکھ کتفانا کی که ناستا ما دنیا یوری دنیا یوری دا یو سو کسانو پیشی را که کتفانا جوڑا شوا مخی بوی دے کافر دے اس نو وی اس نو وی ما څه خبره کوله دې ته وګ بکې دي نو کم تعلیم دې پاغه اجازه ستے مجرد تلاوت اجازت نشته مفتو کا کنه لکه مداس لیکن تعلیم سلسله استادون اس میں تی بندي فقها اجازت کو معرف کړه دي با قاعده ګای سره ما پاغه کتاب لکو مجموعه اجرت القران ټولو وګوره مجموعه اجرت القرآن دا ما څنګه ولي کته تاسو پته شته مسجد نبوي کې ناستو ما پاک زه او د دې اراده مې وکړه د دې کتاب نو ما سره خپل ذاتی پیسې په جیب کې نه وي نو بهر یعنی اسواق الحرم دی اغه ته لاړم کافی مې واغسته اوس ما سره ده کافی می چې واغستا نو پاغه کافی می زر ولیکل شمشاد علی ته چې دا دوه روپۍ زه د مدرسې لګوم چې هلته لیکی راشي دې ته وای صحیح لېنه په مزو بده سر شي اوس ما لیک شته دې دوه روپۍ پاغه وخت کې 28 روپۍ پاکستانی جوړې درې دوه روپۍ راغلم مسجد نبوي کې د روزه اطهار ته مخامخ کې ناستم پاغه کاپای لپاسه ما ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم د نبی اسلام روزه مخامخ ده بسم الله الرحمن الرحیم مسجد نبوي کې دا بسم الله ما ولیکل بیا سوره چې چلته ما په دې لیکو کو بیا په مکه شریف کې لیک مې وکړ ما نه سکیدو بیا په جده کې مختار الله دې څخه ما لیکو کو چې سونه ما کولې شو بیا واپس راغلم کتابخانه کې لیک شروع شو کتاب پوره شو په دغه طرز باندې چې نن سبا مناسب د الله خوا خوا په سونو صفحه کتاب لیکلې شو تیار شو کتابت یې وشو بیا ما داسې ځلند کړو یعنی یو میخ تا تیلای زمنګا کازمی سے محبت ساتی ہو ډیر زیات نو هغه دل ترغه نو ما یو کتاب غل ورک بیا ما ته وی چې بل کتاب د چاپ کول وشته مې چاپ کول وشته دی الکانو کې یو لړ دن نه راوړو هغه کتابخانه ودانو مې دا د چاپ کولو دی په دې بسوی حساب راځي نو دولس دیارلس کاله مخکې خبره ده پنځلسو پورې نو مې کاغذ ویلې دي چاپ والا چې درمیانه کاغذ به 32,000 راځي هغه وخت کې اوس ډېرې زیاتې دي او ښه کاغذ چې نو 38 به راځي بس سار راغی هلته دفتر ته چالیس هزار را کړې ما ته په دې چاپ کا ما زر لاهور کراچۍ ته ولېږول ته مې چاپ شو هغه دو روپۍ چې ما مدرسې حساب نه اخیستې وې هغه مې شمشادري ته وې دا ما پسې ولیکا بچو حرام سے بچو بس خبره خلاصه شو دې ته وې طریقې کار یو دم چاپ شو زما یو روپۍ را نغلا د الله کار کوستا کار به الله کوي ته د الله کار کوي عجز دی الله ستا کار کوي هغه عجز نه دی قادر دی دا خبره واوره دیانت امانت دیانت امانت دیانت امانت په دې باندې خپل ژوند تیر کا آیاتونو ته ګورم اخلي په دې باندې پیسې لګي اولائکا دغا کسان مایا کلونا دو نخری پخیٹو کے لنار مگر اور ما اللہ سر حسر رازی امام رازی فخر الدین تفسیر کبیر کے وائی لینو لما کلما یوجب النار فکان وکل النار دا او خور آغا شیچ موجب دا اور اور حرام نو دا اور خور دا جو اور دے وے دا حرام اور دے ګور تا څنګه ماچس دبای دا په جیب کې اور نه دی همغه اور دی څنګه اور دی بابا د ماچس دا تیلې دی ماچس سره لغونی رګړ ورکا بس پخپل به ګوري تی ولګین زا پوښوي مختار زندگی اختیار کا دا کسان نخری پخی ټوکی مگر اور الله به سره خبرېونه کې پر د قیامت خبرې د شفقت ولا يزكيهم نبه پاکي د دنسو ذنوب نه د پليته د ګناونو نه د مانا روح الماني مدارک کړه دل پر عذاب الیم ده دا هغه خلک دی چې واغستا گمراهي په دې باندې آل عمران 87 ولي کا دا هغه خلک دی چې واغستا گمراهي بل هدا په هدايت باندې نو هدایت خودوس خنه نو بیا سمت دا مخکې ما تذکره وکړه دې ته هدایت جبلی وای هر بچه په فطرت د اسلام د مور او پلار یا يهودي کې یا نصراني کې نو د يهودو نه چې تعلیم حاصل کیه د نصاراو نه تعلیم حاصل کیه سي مشوره کوه بسې شي جوړيږي منکر حدیث نه سو ایجاد کړه دې بسې المرء ما من حبا مسلمانانو ملکونو کې فساد د سوج نه راغې دا دغه نقطه ده د يهودو سره کې نه د نصارا او سره تعلیم حاصل کو منکرین حدیث منکرین د ختم نبوت منکرین د صحابه منکرین د ائمه او هغه تر ناس ته او کاولار د اقا شو د اقا شو د با اقا کوي دی وجنه هر چا څخه مکه نه چې خزه تمور وي مور ته خزا او دغه خواته مزه دغه خلق ته اشتراو او ضلالت ضلالت د اشتراو مفول دی ابل هدا دا تعلق کا د اشتراو سره هدایت نه مراد جبلی دی یاد ده یو غنه هدایت ته لکه د نبی سلام لار بل غنه ضلالت ته د کفار لار ها بای دا دو سيزونه کړه پسند دی د دې زما دا پسند نه خلاص مشتری چې شیخ لغی له پسند کوي ولا عذاب منسوب دی مفول به دا اشتراو العذاب دا به تاسو ولګی ترکیب نحوی دوا غستو عذاب لرا په بدل د مغفرت جلالین کی وای په بدل د مغفرت داسی لو لم یکتمو کدو پټ کړي نه وای دا الله کلام نو مغفرت د دو نصیبو عذاب واغز په بدله د مغفرت به سبب کتمانهم الحق دو حق پټ کړ للمتام دنیا ولغراز دنیاویا دنی کار دنیا پیسو لپاره دنی کار اغراض دنیاویا متامع دنیا د روح المانی جلالین الفاظ دی مفسرین ټول د قصیلی کې فما ازبرهم على النار اغسی شه دی چې دوی پور باندې صبر نه کوي وسی د ور زوی دی لکه ور ځان له پخپله جوړ کو کنه ایوشین ما اسبرام فمانا دا ایوشین دے یعنی ابن عباس مانا کئی فما اجراهم اگر کم شے دے چا دے زراور زگراور کا چا وور پسند کو جنت پسند نکا عذاب پسند کا مغفرت پسند نکا فما اسبرهم علی النار چا صبر ناکڑ پور بانی ایوشین اجراهم کم یو شے دے چا دائی جرت والاو گردول پور بانی دا استفام دے مدارک کیوئی دی که معنی دا توبیخ تا نو عربای که و دا توبیخ وی از امون پخته که و دا توربیخی وی سوی توربیخی ماشاءاللہ چان جرت والاو گردول پور بانی چی عمل دا سکڑے وی چی غیصر جنت ملاوی دے نو دا نبی علیہ السلام اعمال دا دا جنت لار دا داغه د دشمنانو اعمال د جنت لار نه ده. دا خلاصه د کلام شو. بدعت د جنت لار نه ده. د جنت لار د نبی علیہ السلام سنت طریقې دي. سونه بدعت خواندان چې بدعت کوي هغه د ثواب په نیت کوي. وته وایا داغه د ثواب نیت لپاره تاسو غو دلیل شته دی به او ته پوتی وای دنه تاسو د دلیل مکوا د ځان له دلیلونو تیار کړی دي بوجای وس خټه کده خدا وای چې دا تکم کار کوي په دې موخه د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم څنګه دی بس دی بلا جواب وشي دی با لا جواب وشي فما اصبرهم علی النار ذالکا دا ذالکا که په ترکیب کې ته مفعول به کې کنه ډیر آسانه وای لکه لتستیقنو ذالکا لتستیقنو ذالکا پدې یقینو کا چې الله تعالی ګل دې کتاب په حق سره لکه اظهار د حق لپاره مدارک وي اظهار د حق لپاره قرطبی وي بالحق بالحجته بالحق بالحجته دا په حجت راغلې دي ځان نه نه دي او هغه کسان چې اختلاف یو کوب کتاب کې دو په ضد کې دي لری د حق نه د الله قران کې مزاق بنه کوي دا الله قران تفسیر په خپل رائے فاسد سره باندې کوي غیر تحریف وي غیر روانه جوړيږي او ائمه کبار مجتهدین فقها محدثین چا غو یو خبره کړ دا غو د دې فن ماهرو دا غو د دې فن ماهرو امید دې فن ماهر نه دی امید دا په دې چې الله کتاب را لګل دې په حق سره ل اظهار الحق مدارک وي یا حق نہ مراد حجت تے قرطبی ہوئی او کم کسان چې اختلاف کوي د کتاب دلنا کې یعنی غلط اختلاف دا په ضد کې دی بعید د حق نہ شاه عبدالقادر رحمه الله د دې آیات تفسیر کې لیکي یهود نے اپنی کتاب میں پیغمبر آخر الزمان کی صفت چھپا ڈالی د نبی علیہ السلام صفت د تورات نه وکړي دنیا لپاره بہت آیتوں کے معنی بدل ڈالے غرض دنیا کے واسطے بدعت چی کئی دی کی دا عوامو خوشحال کولی دس خان دی بدعت بانی دلیل نشتے دے ثواب گنی معرف کی دا سی وی مولانا جلی سے دے ثواب گنی تا پوستے ہو کا دلیل شتے دلیل نشتے دے چی نشتے ہو تا غزان تا اتکڑے وا چولی نو دا آیاتونو کې حدیثونو کې به د ځان نه تحریف کوي من ادا ځان نه تحریف وکړه د نبی علیہ السلام عمل دا بالکل پشان دا صراط مستقیم نه غلار دا هغه کسان چې اختلاف یو کو کتاب کې دا په ضد کې دی بعید لري د حق نه دي چې پوری د صورت دوه حصے ختم شوي اول حصہ دا اللہ دا وحندانیت تذکری وی دوی محیصہ آغا تردیز پوری پاغی کی دا نبی علیہ السلام و سلام متعلق نهن شو بی وی تاواری دی پا درمیان کی ذکر دو نور سلاسہ و شوی و تاواری دا دیز ناحیصہ سالس جہاد فی سبیل اللہ شروع شو دا بچلی گی دا درمی سپاری مخامخ رکو پوری آیت الکرسی آیت الکرسی التن بیا د انفاق فی سبیل الله تذکرہ دا انفاق فی سبیل الله وکاں چې jihad وشي jihad وکاں چې تایید رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو وشي په کرکټ نه کیږي کاینو کاونه زتا مونې کوله هونه شمه تایید رسول لپاره د تایید د مسلې د توحید د هر ثانی ممد داول دی دې ځنه شروع وشو د درې مه هیڅ ته دا چې ګوره jihad لفظ ښکاریږي نشته دې کې ګوره کنه jihad نو کم ځکه راغلی دی څنګه دې راغلی نه بیا تاسو څنګه وې دې ځنه jihad شروع شو دو پانی رستو ګورا آیت نمبر 190 بابا دا بدا سیز دکای بیا به یوزه کې کینی ډیره به ولګای دا برورو جمع کیږي ماشاءالله ما به درس کو 52 53 سال مخکې یو حسین دین زمونږه جوا بناستو مستری جړل به خلکو به دې پسې مزد کې دا کافر دا. ا د کافر نه اوس مماتی شروع کو مماتی دی بابا خدای تا ګوره د دې دنیای ژوند نه رستو یو ژوند دی چې هغه یقیني دی نن دته چې ته دا وای چې هغه یقیني دی انده به پوه شي چې ماته چا ویلو درو هغه سو درو الته ژوند دی انبیا په اعلی علیین کې دی صدر انبیاء په ډېر لوی خوشاله کې دي کنه ستا اعتقاد دا دی چې دلته تکلیف تیر کړی دلته هم تکلیف نه څه بلا غره نه څه بلا غره ته نو کړی او کړه ته پنسن ملاویږي عمر زاده اوري ماشاءالله انبیاء دنیا کې مهنت وکونو انت به دوه خسته ژوند نه وي بیا صحابه او اخلاقي مجتهدین علما دیندار طبقات ته خوشحالي ده تزګه وای مماتی دی ځان لیږی پر کې اخلاصای د کراسا دی جو پټاخه اخلاصای فضول لیږی د خلک په پوه شي یو تن بناستو ماته نن 50-60,000 علم اوري روزمره دا قاتل فی سبیل الله 190 کې راځي نو لیس البر د جهاد مسله څنګه شروع شو خدري پانی روستو دی ته چرته خپنې شي زستا نوکرې ما تا ته به د نوکرې انشاءالله خبره کومه لیس البرنا تر 170 آیات چې دی دا یوه صفه ده په دې کې د مجاهد 15 صفتونه قلبي بیانې 15 ظاهري دا لس صفتونه شو تلک 10 کامله jihad لذي التا په خپل عقیده کې د شرک ته او یو زمانہ کې تلی او خلق نو هندوانو سره مقابله کوله یو هندوی را او پرځاو نو وی کلمه وایا هغه ته ما ته او خیر زبه وای ما یو مال خو نه راځي خو ته وایا بابا دا قران یې ځکه دنیا یې تعلیم نه دی اسمان جوړ کړی دی څه جوړ کړی دی اسمان جوړ کړی دی نه او کفارم داسې کوي ستاد هغه ته فرق شو اغه از دا کوا خدا از دا چې مسلمان شي دا لس صفاتونه به تاسو بیانې د 15 تعلق چې د عقیده سره دی ا د 15 تعلق د عمل سره دی اغه جام عقیده سره دی امن بالله یو امن بالیوم الاخر دعا امن بالملائکه درې امن بالکتاب سلور امن النبین 15 بیا ات المال ظاهری عمل آت المالا یو اقام الصلاة دو آت الزکاة دری والموفون بی اهدیم 4 وصابرین فی البسائی 5 دری تعلق دا عمل سره شو او داغی تعلق دا سره شو دا عقیده سره شو دا بمنگ تشویو خوبی دیتا کار وی اوس د ملک د اصلاح پارا سلور قیده چا قیدی نه ستا په کورنۍ کې جنگونه دي ته jihad نه شتللې دا سلور قیدی د ملک د اصلاح لپاره استا په قانون نه کیږي هغه ته په ګوتو جو کړ دې دا الله په قانون کیږي صحابه او خدلا نبی علیہ السلام او خدلا 178 قواعد اربع لپاره د اصلاح د ملک. یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یوم. بیا دویم نمبر چې څه شه ده، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. دا قاعده دویمه شو د ملک د اصلاح لپاره، دا دویمه قاعده شو. دریمه قاعده آیت نمبر 183، یا ایو الذین آمنوا. قاعده دریمه روجه د باندې فرض دي، نو jihad سره څه تعلق شو؟ jihad سره دا شو چې دا حلال روزي په روجه کې د سار نتر ماخامه تا په ځان بند کړه، نو حرام به خود بند شي، حرام به خود بند شي. دا دریمه قاعده شو. کته خفکیږي نه د دې رکو په اخر سر کې ګوره آیت نمبر 188، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. دا الله شریعت زکا آپس کې مال دی یو بل په حرام مخره، نن ټول په حرام خوري. دا ولی دا د دو خپل قیدی دی، دا الله قیدی، د رسول قیدی خوخی ندی. دا سلور قیدی د ملک اصلاح لپاره چې په مزید جهاد لذی اوس 190 ګوره وقاتلوا فی سبیل الله. او شو کونه شو دا تا تما لنډه خلاصه بیان کړه. 196 کې اتم الحج والعمره ته دی، دا د څه مقصد لپاره؟ لارشا خانه کعبه د عظمت زیده، الته د الله نه او غواړه او جاړه کار بدی وشي، نور ته څه غواړي؟ دا نور با منځ کې وقفه وکړو 15 منټ زیات نه، اوس کوشش د دې کوو چې موږ به د اتو په ځای ونی مون راځو. که خوښه یې سبا نه دغسې وکړو ونی مو باندې چې کار زموږ ښه آزاد روان شي. دعا وکړئ. ډېرو کسانو دعا درخواست کړې، بار ملکونو نه هلته اوري. الله دې هغو خوشحالي نصیب کړي. څوک بیمار یې الله دې هغو شفا نصیب کړي، څوک مړی الله دې هغو مغفرت نصیب کړي. کم حضرات چې اوري زما عجز کم درس دی هغه اوري، الله دې هغو په اورېدو خوشحاله کړي، الله دې هغو دنیا آخرت ښایسته کړي، الله فتنو نه بچ کړي، الله دې برکتونه ورکړي، الله دې هر قسم خوشحالي ورکړي، الله دې بی اولاد او اولاد نصیب کړي. صلی الله تعالی علی آخرت محمد و علی صلی الله اکبر.